Szerbusztok, köszöntünk benneteket 135. CubeCast adásunkban. Nekem nagyon durva szagat a webkamerám, és reménykedem, hogy náladok nem csinálja. Hi mindenkinek! Na, csak így a mihez tartás véget. Ez a stream az újonnan telepített Windows 10-emről megy. Egyelőre nálam jól, de ez azt is jelenti, hogy készüljetek a legrosszabbra. Minden esetre mi így 9-ig úgy tartunk. Közben lehet, hogy összeszakad ez meg az. Igen, tehát készüljetek a legrosszabbakra. Minden esetre 9-ig biztos itt leszünk, úgyhogy ti is maradjatok velünk eddig. Ez most nagyon biztató felkomp volt, de én bízom abban, hogy jó lesz. Jó lesz. Hogy elméletek már most nem jó? Azt írják, hogy visszhangos. Visszhangos? Mármint ki visszhangzik, én vagy te? Hát nem tudom. Azt írja most tudom, hogy nincs visszhang. Aj, ne csináljátok velünk ezt. Hát ha valakinek viszek, akkor az Tomi, de hogy az én mikrofonom túlvezérelt. Na, nyilván valami. Aj. Az idegeinkkel játszatok ilyenkor. Na de, két hete találkoztunk utoljára, és mindig megfogadjuk, hogy legközelebb már játékokról fogunk beszélni, de mindig történnek dolgok. És társasen beszélünk játékokról, beszélünk, csak... Ja, meta értelemben. Igen, játékokról. Igen. Vagy olyan dolgokról, amiknek a játékokhoz is köze van. Szegről, hát végről. Hát YouTube-hoz legalábbis mindenképpen. Ahhoz mindenképpen. Na, és... Átmentünk ilyen YouTube podcastbe egyébként. Nem ez volt a terv, de igen, részben átmentünk. De egyébként nem is nagyon van ilyen. Legalábbis Magyarországon ilyen YouTube podcast. Én legalábbis nem tudok róla. Szerintem van egy rendvideós podcast, arra biztosan tudok. De hogy mi ugye nem olyan értelemben vagyunk feltétlenül. Ja, hát mi így a technikai részéről próbáljuk meg megfogni a dolgot. Most azt a rendvideós podcastet meg abszolút nem vágom, melyikre gondolsz. Nekem sincs maga neved, de tudom, hogy van egy. Nem tudom, milyen rendszerességet csinálják, meg milyen gyakran. Láttam belőle egy pár, nem izét, láttam az egész részt, de hogy láttam már egy pár résznek a létezését. Na de, a múlt héten megszavazták a 13-as, 11-es, és mint a te videódból kiderült, igazándiból 17-es cikkeit. Nem pedig kellett, mert csak az én videómból kiderülnie, de úgy tűnik, hogy a videó világ számára, vagy így Magyarországon sokak számára az én videómból derült ki egyedül. Igen, és gondoltam, hogy erről beszélgethetnénk, ha nem is olyan sokat, már csak azért is, mert neked Viktornak van egy nagyon jól összefoglaló videó, nagyon jól összeszerkesztett összefoglaló videója, és te szerintem úgy mindannyiunknál több időt beletettél ebbe az egészbe, szerintem azt elmondhatom, nálam biztosan többet, úgyhogy én nem is szeretném azt elismételni, amiket te ott elmondtál, mert azok mind tök jók. Úgyhogy ezt linkeltem is a videó leírásába, úgyhogy nézzétek meg Viktornak a videóját a témakörben. Igen, ez alapvetően emiatt mondanám én is azt, hogy nem kell feltétlenül, hogy most azzal elmenjen az egész podcastünk. Igen, de ha esetleg valaki még nem hallott róla, és itt gyorsan akar egy összefoglalót hallani, megszavaztak egy olyan rendelet, jól mondom? Irányelv. Irányelvet. Ami alapján két éven belül minden ország, EU-s országban ehhez kell igazodni, és olyan törvényeket kell az adott országnak hoznia, ami így ennek megfelelő. És lényegében az a hangsúlyos, hogy minden egyes internetes platform üzemeltetője vonható felelősségre a szerzőjogot sértő problémák esetén. Tehát ami eddig volt, mondjuk vegyük például a YouTube-ot, és nagyon fontos, hogy ez nem csak a YouTube-ot érinti, hanem úgy a mindent. Tehát Facebook, Twitch, Twitter, Tumblr, Instagram, minden. Tehát ami eddig volt, hogy a YouTube-a szépen a felhasználókra hárította a felelősséget, tehát ha valakinek jogvédő, szerzői jogi problémája volt, akkor a YouTube persze leszette a videót, de rögtön a felhasználó felé közvetítette, hogy ha valami bajod van vele, akkor pereskedjetek, mi így teszünk rá magasról. Na most... Ez annyiban változtatja meg a dolgot, hogy most közvetlenül a YouTube-ot meg az üzemeltetőket fogják tudni perelni a jogvédők, vagy akik a szerző jogaikat akarják érvényesíteni, és nem tudják a felhasználóra rátelherni mindezt. Ergo arra lehet számítani, hogy... Rá tudják terhelni, csak hogy... nem nem ennyi, tehát nem úgy, ahogy eddig. Igen. És arra lehet számítani, hogy valószínűleg ebbe a jogi problémába és ebbe a jogi pokolba nem fog belemenni senki se. Főleg nem egy akkora platform, mint a Facebook vagy a YouTube. Úgyhogy... Ez egy bullshit. Ez nem is egy jogi pokol, ez egyszerűen egy szabályozás. Egyáltalán nem ez a probléma vele, hogy ez egy jogi pokol lenne, amiben nem menne bele a YouTube vagy a Facebook. Mármint úgy értem, hogy pereskedjen. Hogy pereskedjen. Ja, a pereskedés. Ó, a pereskedés, ez egy jogi pokol. Igen, abban nem tehát, nem, hogy nem mennek bele. Igen. Nem hiányzik egyiknek se az, hogy pereljék naponta 10 milliószor, úgyhogy meg fogják találni a módszert arra, hogy ez ne állhasson fent, és akkor itt különfélébb ilyen rosszabbnál rosszabb megoldás ötletek van, hangoztak el így az elmúlt hónapokban, vagy akár már években is, mert már lassan évek óta beszélünk erről. Hát erről egyébként még nem feltétlenül, mert ugye nyilván, de maga ez az átalakítás, meg maga ez az egész irányelv, ez már évek óta készül. Igen. Nyilván ebben sok minden van, ami nem ez. Tehát, hogy ez a legmegosztóbb, meg ez a legmegosztóbb része, meg minket, az internet népét nyilván ez érdekli a legjobban, és nyilván ezért hallunk erről, meg ezért olvasunk erről, ezért van ezért ennyire kiemelve, viszont ez egy meglehetősen hosszú dokumentum egyébként, úgyhogy abszolút nagyon-nagyon régóta készül már. Most úgy tűnik, hogy elfogadták, átengedték. Igen, úgyhogy... A következő két év az izgalmas időszak lesz, hogy hogyan fog ez végül bekerülni a gyakorlatba, illetve hogy a különféle platformok hogyan fognak ehhez alkalmazkodni. Miért rakta vissza? Most húztam le a mikrofon érzékenységet. Ups. Igen, egyébként abszolút ez a következő időszak, ez egy... A szemem láttára látom, hogy változtatja a mikrofonom érzékenységét a Windows. Az semmi, de még vibrálsz is. Mint ilyen Silent Hill-es. Az megvan, hogy te álltál át a Windows 10-re, és én nekem esik szét a gépem. Oké. Okay. De neked is Windows 10-ed van. Én Windows 10-et használok évek óta. Amióta megjelent a Windows 10, azóta Windows 10-et. De figyelj, ezeknek lelke van. Tehát lehet, hogy az én átállásom elindított valami olyasmit a te Windows 10-ed lelki világában, ami így... Igen. Valószínűleg. A karma. Most is... Oké, várjál, mindjárt megnézem, hogy még egyszer, hogy ha még egyszer átállította, akkor sírni fogok egyébként. Igen, átállította, de miért állítja át? Mert most látom, és húzogatja vissza-vissza a mikrofonom érzékenységét. Mi? És miért? Ez elméletileg, ez egy manuálisan, tehát általam húzogatandó csúszka. Melyik nyolajás program zavar be neki? Most már 100-on van egyébként. Oh yeah. Na de, amíg Viktor megszerül a következő mikrofonját, addig, tehát visszatérve, tehát hogy most a következő két évben fel lehet készülni arra, hogy lesznek változások, azt még nem tudjuk, hogy milyenek, de valami biztos lesz. Na és akkor itt jön a bizonytalanság a képbe, hogy vajon milyen mértékű lesz a dolog, lehet spekulálni. Én személy szerint egyébként abban hiszek, hogy a YouTube az annyira felkészült már erre az egészre, illetve olyan helyzetben van, hogy ki fog tudni boltolni különféle megállapodásokat a nagyobb ilyen szerzői jogvédő, meg szerzői joggal rendelkező entitásokkal, tehát filmes, meg zenei cégek, már amúgy is van neki, szóval nem kell most kilincselni, az összes többieknek meg valami bianco ilyen szerződés formátum lesz, hogy abban az esetben, ha te a szerző jogaidat akarod érvényesíteni, akkor ebbe és ebbe bele kell menned, tehát hogy ne pereljél minket, hanem szóljál előbb, és csak akkor tereljük ilyen útat. Tehát, hogy valamit ki fognak úgy is találni. Újra kell indítom a gépet, ne ragudj, majd okay. Legalábbis újra indítom a gépet, viszont ehhez majd nagyon szeretnék csatlakozni, úgyhogy nagyon-nagyon sietek, és jövök mindjárt, amit jó. Tudok. Egy pillanat. Oké. Okay. Szóval, amíg Sirius visszatér, hoppá, nem ezt akartam, hanem hol vagy Sirius? Szóval a következő két év az ennek a megvitatásáról fog szólni, és nem tudjuk még, hogy ez milyen szinten fogja érinteni az egyes platformokat. Teljesen változó, hogy mondjuk az egyik platformon csak kicsit fogja érinteni a tartalomgyártókat és a fogyasztókat, magyarán szólva a nézőket, titeket. A másik platformokon lehet, hogy sokkal drasztikusabban. Például, ha arra gondolok, hogy itt van a Twitch, ami Hát 90%-ban videójáték streamekről szól. Na most, ha van videójáték gyártó, akkor az nagyon hülye lenne, ha azt mondaná, hogy elkezd egy perelni a Twitch-et azért, mert rajta streamelik a játékot, ami az ő szerző jogával bír természetesen. Mert hogy az egész platform e köré épült ki, és külön a játékgyártók már erre építenek marketing stratégiát, hogy ki, mikor, hol fogja streamelni az adott játékot. Ugyanakkor mondjuk ott van a YouTube, ahol már azért sokkal vegyesebb a tartalom, tehát vannak filmes részletek, zenei részletek, mindenféle egyéb kép, irodalmi, meg egyéb más szerzői jogból összeálló tartalmak. Ott azért már sokkal képlékenyebb, ugye, hogy az adott szerzői joggal bíró entitás mit fog kezdeni ezzel a lehetőségével. Mert azért fontos megjegyezni, hogy ez egy lehetőség lesz mindenkinek arra, hogy a saját szerzői jogával szemben fellépő problémákat rendezze, és a platform közvetlen bevonásával. Magyarán szólva nem Gipsz Jakabnak fogom írni a videó feltöltőjének, hogy nekem bajom van, hanem egyenesen a platformhoz mehetek, és ehhez minden jogköröm megvan Európa Unión belül. Szóval ez lesz most a nagyon érdekes, hogy ott ki mennyire fog ebbe a dologra beleállni, és valószínűleg a YouTube mindent el fog követni, meg a legtöbb ilyen nagy platform holder, hogy ezekben ne lehessen úgy beleállni. Na de, amíg Viktor visszaér, addig mutatnék egy ilyen kis logót, és ezt az elején kellett volna, csak elfelejtettem, mert már szenilis vénember vagyok. Tehát ez így az intro logónk volt, amiért hatalmas nagy köszönet Barnabásnak, aki küldött nekem egy olyan másfél héttel ezelőtt egy ilyen általa készített logó csomagot, így a Cubecasthez, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Barnabás, én ezt most ide bevágtam, azt nem garantálhatom, hogy permanensen ezeket fogjuk használni a jövőben is, de nagyon szépen köszönjük így a hozzájárulást, úgyhogy Cubecast logo by Barnabás íme még egyszer. Nagyon jó kis letisztult. Ha esetleg itt vagy chaten, írd már be, hogy milyen progival készítetted. Ó, Viktor! Videó. Hi! Welcome back! Ja, most már nyilván a Cinemental a webkamerám. Semmi sose jó. Közben így megdicsértem, mert kaptunk egy logót Barnabás nevű nézőnktől, és avval töltöttem ki az időt. De menő, köszönjük szépen. Én kis letisztult. Na, de most már hát jó, ez... már megjött a színed is. Oké, a színem az, oké, ez most egy ilyen hirtelen beállított dolog, az nem annyira jó. Talán egy kicsit, ha ez kevésbé lenne, és egy kicsit fakóbb lenne, az a dolog, az jó lenne. Hát a fene se tudja. Jó, mindegy. Oké, a hangom az vajon jó-e? Teljesen. Ez a kérdés. Nálam teljesen jó. Na, erjál azért, csekkolom, hogy átállította ezt, amit át kellett. Igen, de miért? Lehet, hogy a Skype csinálja? Akár. Azt is Microsoft, úgyhogy bármi lehet. Mikrofonbeállítások automatikus igazolása. Ez mikor lett bepipálva, vagy igazítása? Ez mikor lett bepipálva? Nem tudom, én még csak ismerkedek a Windows-zal, de egyre nem szeretjük egymást annyira. Én nagyon régóta tényleg nem... Most húzta ki a kezemből éppen a csúszkát, hogy átigazítsa. Jó, nem tudom, hogy ez melyik program csinálja, de egy kettét töröm, ha meg tudom. Nem, okay. nem bízza a Skype a véletlenre, nehogy már te tud kezelni a saját gépeden a hangerő szabályozót meg a kamerát. De hogy úgy, hogy actually húzom a kis csúszkát, és elrántja oldalra. És most glitchel is a kép egyébként? Most vibrálsz, igen. Fantasztikus. Hát ez mi az Isten? Egyre jobb. Hát többek között. Na, de most nálam jó vagy. Nagyon jó. És akkor most reménykedünk benne, hogy így marad, mert halványelképzelésem sincs, mi történik. Ez kicsit olyan, mint régen, hogyha valaki így a parabola antennával akart valamit fogni, akkor így be kellett állítani, és még mellé a tévénéző pozíció, hogy így ilyen alufólia rudakkal így ülni kellett a tévé előtt, és egy adott szögbe kellett őket tartani, és akkor jött be az adás jól. Áj, technológia. Benne biztos, egyébként nekem a preview az is borzalmas. Tehát ugye az, ahol látom saját magamat, az is szörnyű. Csak a test streamedben nem tűnik annak. Úgyhogy jó, most mindegy. Most akkor maradjunk így, és akkor próbáljuk meg beszélgetni értelmesen, és közben megpróbálom monitorozni a dolgokat. Mi történt? Visszakattintottam megnézni, és megint... nagyon dühös vagyok ilyenkor. Ajaj. Megint felhúzta valamiért, és ezt most kezdte el. Tehát, hogy ezt így actually most kezdte el. Tehát, hogy a mikrofon érzékenységét saját magától állítgatja a Windows. Oh my god. Hackkelnek élő egyenes adásban. Kb. Ez olyan. Nem. Olyan már. De egy kicsit ez az érzésem. Ah! Ugyan már a Microsoft úgyis jobban tudja, mi kell neked. Kezdem nagyon felhúzni magam. Na jó, akkor még mit egy összeroppanást kapsz? Valamit akartál mondani így a... Nincs olyan messze egyébként. az Article 13-mal kapcsolatban, ami 17, mint utóbb kiderült. Hát őszintén leszek, nem feltétlenül tudom, hogy mit akartam mondani. Nyilván annyi, arról beszéltél éppen, hogy ugye nem tudjuk, hogy mi lesz a jövőben ennek a dolga, és egyébként actually tényleg nem tudjuk, és nagyon-nagyon fura amúgy, hogy egy csomóan beszélnek erről, egy csomóan írnak erről, egy csomóan mondják el a véleményüket erről, úgyhogy egyébként halvány elképzelésük sincs. Tehát, hogy olyan teóriákat hallottam az interneten, nézettebb és kevésbé nézettebb videókon is, amik ilyen szürreális dolgok, hogy így honnan, hogyan, vagy miért. Tehát ilyen, arról nem is beszélve egyébként, hogy láttam olyan Facebook posztot, ami egyértelműen törvényként hivatkozott már erre. Az mondjuk ott valószínűleg csak nem nézett utána, vagy nem tudom. De hogy jó Isten, olyan dolgok, nagyon fura. Nagyon-nagyon fura, hogy mi kellett ezzel kapcsolatban találkozni. És nyilvánvalóan ugye tök érthető, hogy a nézők, meg így az átlagos felhasználók pánikolnak. Ezerrel pánikolnak. Mert példát mondok-e? Hogy nem mondanék? Láttam példát arra, az egy Facebook szöveges poszt volt, nyilván egy félreértés gondolom ilyesmi, aki egy jogilag elkapott videóját, ilyen szerzői joggal elkapott videóját már úgy vétózta meg, hogy az Article 17-re hivatkozott, ami egy kicsit erős. A másik pedig, ami több videóban is találkoztam már, és bevallom őszintén nem is tudom, hogy honnan indul, és nem is tudom, hogy ez mi az Isten. Hogy egy logó, ha véletlenül megjelenik egy posztban, Insta posztban, bármi is megjelenik a Coca-Cola logója, akkor emiatt le fogják venni az Insta posztot, ami meg ugye nyilvánvalóan egy teljesen másik szituáció, ugyanis igen, a logók jogvédettek, igen, a logóknak vannak jogaik, de hogy jelenleg is vannak jogaik a logóknak, és jelenleg is jogvédettek a logók, és hogy nyilván lehetséges, hogy egy túlkapó algoritmus lekapjon ilyen dolgokat is, de hogy messze menőkig nem ilyenekre gondolnak, és hogy a logókat már csak azért sem fogja leszedetni például senki, mert ez nem igaz, átlagos felhasználás mellett, tehát hogyha te kiraksz egy átlagos felhasználású Instagram posztot, azért nem fogja a kutya se hozzányúlni a nyavajás logó miatt a poszthoz, mert a cégeknek érdeke, hogy a logóik mindenhol látszódjanak, vagy a lehető legtöbb helyen látszódjanak. Annyival egészíteném ezt ki, hogy tökre igaz, hogy érdeke, hogy minél több helyen játszódjon, viszont ha nem megfelelő kontextusban látszódik, akkor van, azt ugyanúgy le fogja szedetni, mint most. Csak arra igen. Sokkal erősebb eszköze lesz. Ennyi. Ez a kérdés egyébként, én bevallom őszintén, nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy egy háttérben való logó látszódásra valaha lesz elég erős eszköz, vagy hát ez nem igaz, valaha lesz, egyszer majd lesz elég erős eszköze nyilván a felületeknek. De hozzátartozik az is, hogy ez nagyon-nagyon soká lesz, mire erre lesz megfelelően erős eszköze, és ahhoz péniszt kell lengetned a logó elé. Tehát, hogy nem használtad a logót, mint saját terméklogó, nem használsz, de ezeket most is nagyon csúnyán büntetik. Tehát az, hogyha te a saját brandedet úgy építed, és nem csak egy YouTube csatorna, amit beregisztrálsz és feltöltöd a Coca-Cola logóját, ha most a Coca-Cola logóját használod úgy, hogy te nem a Coca-Cola vagy, akkor most is megbüntetnek miatta. Már akkor is, hogyha ugye rámutaló magatartást folytasz, kivétel Kínában, mert ott nem csinálják. De hogyha úgy néz ki a logód, mint a Coca-Cola, és egyébként olyan üdítőt gyártasz, mint a Coca-Cola, de hogy mondjuk nem Coca-Cola, hanem Coca-Cola, S, vagy bármi, akkor ugyanúgy elővesznek. És ugyanúgy megbüntetnek. Tehát ez, én bevallom őszintén, ez halvány elképzelésem sincs, hogy honnan jött, honnan indult, de ez ilyen teljesületlenség. A gameplay helyzete, amit ugye nagyon sokan mondanak jelenleg, hogy a gamingnek nincs jövője, és hogy ez a gaminget teljesen elkaszálja. Na, szerintem ez nagyon nem lesz így. Vagy ha így lesz, akkor a kiadók, fejlesztők saját maguk alatt vágják a fát nagyon erősen. Hogy ez pontosan, ezt akartam ezzel mondani, hogy ezt nem tudjuk egyelőre megmondani, hogy így van-e, vagy nem. Nekem a személyes teóriám egyébként az, hogy nem, és bevallom őszintén, én egyedül azt tudom elképzelni, hogy akkor fog ez kifejezetten káros lenni a gamingnek, ha a YouTube vagy a Twitch úgy dönt, hogy ők kivonulnak. Ugye a YouTube ezzel már fenyegetőzött egyszer, de hogy ez teljesen kizárt, hogy ezt megcsinálja. Tehát ez jó, nem teljesen kizárt, de hogy én nem látok rá igazából reális esélyt, hogy ténylegesen kivonuljon az európai piacról. De hogy egyébként senki ne felejts el, hogy a gaming tartalmak jelenleg is egy kérdéses jogi státuszba tartoznak, és az a helyzet, hogy ez a törvény sem tisztázza jobban, mint eddig. Ami azt jelenti, hogy a továbbiakban is a jogtulajdonosok fognak erről dönteni, valószínűleg. Nem találtam semmit az irányelvben, ami ezt módosítaná. Tehát, hogy valószínűleg a továbbiakban is a jogtulajdonosok fognak dönteni, ami egy játék esetében valószínűleg a játék fejlesztője, az, vagy kiadója, elsősorban kiadója, az elképzelhető, hogy... Szóval az elképzelhető, hogy a játékok fejlesztőinek jobb szerződéseket kell kötniük a zenékre. Mert lehetséges, szerintem most már egyre több esetben ez tisztázva van egyébként, de hogy elképzelhető, hogy ez a törvény ez jobban kényszeríti majd őket arra, hogy olyan szerződéseket kössenek a zenére, amiben benne van az a licensz is, hogy a játékban szerepel a zene, és mellékelve van egy licensz, hogyha esetleg egy streamer, vagy bármi ilyesmi beleszaladna. Ezt a játékfejlesztői fogják tudni lefogni, vagy csinálni egy olyan beállítást, ami egyébként egyre több játékban van, amit hogyha bepipálsz, akkor nincsenek nem jogtiszta zenék a dologban. Nyilván ez egyébként megoldható. Viszont ez a továbbiakban is úgy fog kinézni, hogyha egy játékfejlesztő szeretné, hogy játssz a játékával, mert egyébként, ez, ha hiszitek, hanem nagyon sok esetben ez nagyon komoly marketing erő, még single player játékok esetében is egyébként, single player story orientált, nem open world, hanem abszolút egy storyline-os játék esetében is lehet reklám, de ezt eldöntik majd a játék forgalmazói és kiadói. Annyi, hogy vagy nyilatkozni kell erről, vagy tehát, hogy valami ilyen tekintetben foglalkozni kell ezzel. De hogy ez nem lesz automatikusan tiltva. Semmi. A YouTube-on jelenleg is tudjuk, hogy már történt ilyen, hogy játékfejlesztők egyébként visszaéltek a hatalmukkal, és levettek mondjuk kritikát, vagy bármi ilyesmit. Ez elvileg, jogi szempontból nézve, ennek nem szabadna megtörténnie abban az esetben, ha az irányelv alapján várható törvények elkészülnek, azért, mert ezek külön védik a kritikát, külön védik a paródiát, ami viszont jelenleg nincs egyébként az Európai Unióban, legjobb tudomásom szerint. Nem vagyok benne annyira a jogi részében, de tudtommal nincs... Mire hivatkoznak mindig a YouTube-on? Fair use. Igen, tehát ez a fair use dolog, ez nincs egyáltalán. Ez Amerikában van, és Izraelben van. Ennyi. Tehát, hogy az, hogy most megjelenik, az gyakorlatilag védi a dolgokat. Az most egy más kérdés, hogy a gameplayezés jogilag hova tartozik. Azt nyilvánvalóan a fene se tudja, és a továbbiakban is kialakulhat olyan, hogy mondjuk egy játéknak a kiadója nem akarja, hogy egy adott videósnál megjelenjen tartom és leszedeti, de hogy alapvetően valószínűleg ez inkább úgy fog kinézni, hogy nem az oldalukra tesznek ki a játékkiadók egy általános ilyen hozzájárulást, hogy igen, mindenki csinálhatja, hanem szólnak a YouTube-nak, és szólnak a Twitch-nek, hogy igen, csinálhatja mindenki. Tehát ugye én személy szerint kíváncsi lennék arra, hogy ez pontosan, tehát az, ami most itt készül, az pontosan hogyan hivatott a gaminget egy az egyben el lehetetleníteni. Tehát ez, én erre személy szerint kíváncsi lennék, hogy ez... Én a gaming tekintetében nem látok tényleg akkora nagy változást. Jó, valamennyi biztos lesz, de én tényleg úgy látom, hogy a gaming az pont azért, mert ilyen szoros összefonódás van a gaming tartalmak és a videójátékok marketing osztálya között, pont ezért nem lesz annyira veszélyeztetett helyzetben. Az biztos, hogy lesznek szívások, és nekem így az a prognózisom, hogy nagyjából erre a 2011-13 közötti időszakra lehet, hogy vissza fog romlani átmenetileg, tehát 1-2 évig a helyzet. Ami az az időszak volt, amikor ha te videójátékokkal akartál foglalkozni, akkor vagy partnercéghez mentél, most nem azt mondom, hogy partnercéghez fognak menni az emberek ezután, épp ellenkezőleg, de hogy... Főleg, hogy most nem, most hanem, már sem értem, hanem, nem lesz, hogy nem is fognak, igen. Lesz valami olyan dolog, ami egy ilyen bianco engedélyt ad ahhoz, hogy te zavartalanul foglalkozhassál a videójátékok 90%-ával adott esetben, ha olyan lesz a feltétel, hogy így muszáj lesz. Tehát ez régen a partnercég volt, lehet, hogy ez 2 év múlva valami, mit tudom én, licenc szerződés a YouTube-bal, vagy valami. Tehát ez volt az egyik út. A másik útja, én ezt az utóbbit jártam ki egyébként, kb. 2 évig, hogy minden egyes játékból, amiből te videót szeretnél csinálni, szépen utána mész az egyes kiadónak, készítő stúdiónak, és személyesen lelevelezed velük, hogy akkor szabad? Lehet? És akkor azt én mondja, nem tudom hogy feltétlenül, hogy ez honnan jön, soha nem kellett ilyennel vesződni. Neked? Mert hogy soha, de hogy nem azért, mert egy partnercég megvédett volna, vagy bármi ilyesmi, nem csináltak azok semmit se, hidd el. Tehát, hogy még én nekem is kellett kérvényeznem azt, hogy visszavonják, tehát semmit nem csináltak. Figyelj, soha ilyennel nem volt probléma. Van olyan, hogy betalál valami zenét, igen. Tehát mit tudom, én most volt pont egy hete, hogy a 2015-ös Batman streamemnek klémelték a zenéjét, de hogy egyedül azért klémelték, mert valami cég azt hitte Indiában, hogy megteheti. Jó, a zene az mindig is problémás volt, és szerintem mindig is problémás marad, de én arról beszélek, hogy nekem mái napig van olyan demonetizált SimCity videóm, amit azért dobtak vissza, mert nem tudtam igazolni, hogy azt lehet monetizálni. És valószínűleg valami hasonló lesz. Ki? Hát a YouTube úgy gondolta, hogy én nem rendelkezem elég jó feltétellel ahhoz, hogy monetizálhassam azt a videót, és úgy demonetizálta, hogy vissza se tudom állítani, vagy kérvényezni se sehogy, tehát így megölte kompletten, érted? És az egyik legrézettem. Mennyiségű SimCity videóm van, és egyszer nem akadtam bele egyébként. Hát, de mondom, tehát, hogy akik a partnercég alatt voltak régen, azok kvázi ilyen védettséget élveztek. Mindegy, lehet, mert nem volt nem csatornám, hogy én nem tudok semmi ilyesmire. Hidd el nekem, nekem egy elég kövér levelezésem van így régről a YouTube, és köztem, és az adott videójáték készítője közül, ahol dedikáltan kérek engedélyt arra, hogy csinálhatok-e videót a játékból, és hogy monetizálhatom-e YouTube-on, és miután ezt bemutattam, ezt a levelet a YouTube-nak, hogy igen, akkor utána engedték meg nekem. De mondom, ez 2013, tehát nem ma volt. Most jött egy ilyen komment, zseniális, hogy ez a jog annyira bonyolult, nem lehetne egyszerűsíteni, hogy bárki XY feltölt akármit, akármiből, filmzene, stb. Kapja meg a pénzt, aki a filmzene. Valószínűleg ilyesmi lenne a lényege egyébként ennek a dolognak, de az a helyzet, hogy ez nem ennyire egyszerű, ugyanis nagyon sok alkotó, jelenleg YouTube-on aktív alkotó, a nagyok közül is egyébként, ők például rendszeresen hőbörögnek azon, hogy ha csak mondjuk 20 másodpercig szól egy adott zene, vagy mondjuk annyi se, egy pár másodpercig, ha szól egy adott zene, akkor miért veszik el a teljes bevételét? Mert hogy ugye a YouTube jelenleg úgy működik, hogy az első bejelentő, tehát hogyha több kiadótól loptál zenét, akkor a leggyorsabb, az elviszi a teljes bevételedet így általában. Van ilyen bevétel, meg osztós rendszer, meg ilyenek, de hogy ez szerintem lehet, hogy már nincs is, de hogy ez nem nagyon volt egy dolog. Általában az történik, hogy elviszi a teljes bevételedet. A probléma, amit ezzel nem feltétlenül ért meg egy átlagos felhasználó, hogy ez nem így működik, hogy annak a zenének az írója, vagy annak a zenének a jogtulajdonosa örül bármennyi pénznek. Tehát, hogy örül annak, hogyha egy videót csinált mondjuk $2, akkor kapott $2. És akkor meg lehet csinálni azt ugye, hogyha elosztjuk jogosan, és akkor mondjuk idő alapon elosztjuk, és akkor nem számolunk semmilyen művészi hatást, művészi értéket, az, hogy mondjuk ott nagyon számít, tehát hogy leszámolunk mindent, és csak és kizárólag idő alapon nézzük a dolgot, és teszem azt egy 10 perces videóban, 1 percig hallatszódik a zene. Ez nyilván nagyon hosszú, de könnyű lesz vele számolni. Ez azt jelenti, hogy a bevétel 10%-a megy a zene tulajdonosának, jogtulajdonosának, és a bevétel 90%-a megy annak az alkotónak, aki felhasználta a videójában. Nyilván, mondom, eltekintünk minden művészi értéktől. Tehát eltekintünk attól, hogy ez most ilyen szuper megjavítja a videót, vagy nagyot javít rajta, vagy bármi ilyesmi. Ezektől mind eltekintünk, csak és kizárólag idő alapon osztozzuk meg a dolgokat. Igen ám, viszont annak a számnak, amit felhasznált, annak valószínűleg van egy licenszdíja. Mármint valószínűleg, ha valamilyen produkció azt a zenét akarja használni, teszem azt mondjuk akarja egy film használni, akkor oda mennek a jogtulajdonoshoz, és azt mondják, hogy ezt a számot szeretném használni. És erre azt fogják mondani mondjuk, hogy $5000. Ami nyilván egy mozifilm esetében okés, de hogy, és nyilván lehet azon gondolkozni, hogy egy videó esetében most ez így okése vagy nem, viszont az semmiféleképpen sem, vagy lehet, hogy egyébként de hogy valószínűleg nem, lesz 2 cent. Tehát nem fogja azt mondani a jogalkotó, hogy mondjuk 2 cent, de mondjuk teszem azt az egy számot egy YouTube videóhoz mondjuk odaadnák $100. Ameddig az a videó nem termeli ki a $100, addig egy darab forintot nem lehet belőle az eredeti alkotó, mert gyakorlatilag ennyi lenne mondjuk az egy számnak külön a licenszdíja. Van egy előfizetős oldal, ahol előfizető vagyok egyébként, Epidemic Sound néven, ilyen $20 talán havonta, és akkor lehet számokat használni, meg ilyenek. Tök jó, de hogy külön egy-egy számot nem előfizetési formátumban kiszedni, az ilyen $500 körül van. Tehát, hogy $500-tól indul. Én mondjuk annyiban vitatkoznék veled, hogy én egyébként nagyon nem tartom személyesen jónak azt, hogyha tényleg ilyen nagyon aránytalan a felhasznált tartalom és az egész tartalom így idő arányban. Tehát, hogy tényleg ilyen 10 perces videóból pár másodperc, és akkor az egész megy a tartalom túlájának. Tehát, hogy... Csak egy gondolatom. Igen. Használsz a 10 perces videódból 1 percig egy szimfonikus zenekarnak a zenéjét. Igen. És akkor ott van az a mit tudom én hány ember, aki dolgozik a szimfonikus zenekarnál, őket ki kellett fizetni, amikor felvették ezt a hangot, nem fogják odaadni neked 3 centért. Nem érted, hogy nem értetted, hogy nem értem az értékét. Értem, de én ezzel együtt úgy gondolom, hogy mégiscsak az lenne a korrekt, hogyha ezt egy arányos megosztás követné, de... Nem, ez egyetlen egy módon lehet korrekt, hogyha van egy adott ár, amit használhatsz, és ezt kifizeted. De ez én mondom, azért nem tudok ezzel egyet érteni, mert úgy gondolom, hogy ezek az árazások mondjuk nem erre a fajta felhasználásra lettek belőve, hogy egy-egy kósz a videóban pár másodpercnyi felhasználás, hanem arra, hogy te mondjuk sugározd a rádiódon a zenét, levetítsd a tévécsatornádon a zenét, vagy dolgozz rá föl egy alapot, és azt játszad mondjuk egy fogadóban. Igen, most itt arról vitatkozunk egyébként, hogy a YouTube-nak a gazdasági modellje alapvetően el tudja tartani azt, amibe kerülne azokat a zenéket felhasználni, amiket emberek fel akarnak használni. Ide nyilván van a válasz nem az, hogy százalékos arányba osztjuk el a bevételt, hanem az, hogy nem használjuk azt a zenét, amit nem tudunk kifizetni. Egy Katy Perry szám soha, de soha nem lesz meg 2 centből. Mert egyszerűen nem annyit ér. És igen, ezek az árak nyilván más gazdasági modellű dolgokra lettek belőve, és nyilvánvalóan ilyen rádiós, meg ilyen tévés dolgokhoz vannak belőve. Hát pont ettől ezt függetlenül mondom. Nem fogják odaadni, ugyanis akkor miért venné meg a tévé, meg a rádió olyan drágán? Miért nem veszik meg egy YouTube videójukhoz, és játsszák le azt a rádióban? Hát mert a tévé meg a rádió arra van berendezkedve, hogy azt a zeneszámot utána naponta háromszor lejátsszák, érted? És abból nekik... Egyébként ez tudom, tehát hogy ez lejátszás szám alapú lehet, a lényeg az az, hogy a legalacsonyabb érték, amiért adnák azt a számot, annyit sem fog kitermelni ez a videó valószínűleg, főleg Magyarországon. Amerikában lehet. Tehát Amerikában lehet, hogy ott Amerikában egy amerikai CPM-mel, meg mondjuk pár milliós megtekintéssel, ott már vitatkozhatunk azon, hogy el kell-e vinni az egész bevételt a számnak, vagy nem. De míg Magyarországon $2 hoznak, meg ilyeneket hoznak a videók, addig a közelében nincs az eredeti értékének. És akkor viszont valaki szignifikánsan javította a videót egy olyan művel, amiben gyakorlatilag producerek vettek részt, amiben írták a zenét, amiben full drága technikával felvették a zenét, és akkor nyilván erre mondhatjuk azt, hogy oké, persze, de hogy igazából unlimited számban el lehet adni, és akkor végeredményében ugye unlimited pénzt fog termelni, de nem, ettől függetlenül egy adott összeg alatt nem fogják kiadni. Hát igen, mert ebben a régi modellben gondolkoznak, hogy bérbe adjuk tévéknek, rádióknak, előadóknak, igen, akik értem, megveszik a licenszt. De azért ebben gondolkoznak, mert ezt nem lehet kifizetni a reklámbevételesből. Tehát ez a YouTube dolog, ez ilyen hatalmas fan, meg ez ilyen hatalmas maszlag, de hogy egyébként ettől függetlenül, pont a videóm alatt ki is raktam a Magyarósi Csabás videót, abban beszél arról, hogy például ugyanez a zene YouTube-on és Spotify-on tízszer annyit termel. Miközben van, ő pont Magyarországról beszélt, azt hiszem van ilyen 100 000 fogyasztó, talán ilyen Spotify-ra, Deezer-re, meg az összes ilyenre elő van fizetve, és van 4 millió YouTube felhasználó, aki YouTube-on hallgat zenét. És az a 100 000, az tízszer annyi pénzt termel összesen, mint a 4 millió felhasználó YouTube-on. Igen. Egyébként meg... És ez nem greed, mert egy bizonyos szintje greed, nyilván a tetején ott van a greed is, hogy csak szeretnélek többet, nyilván, persze, ez a dolguk. Viszont az a helyzet, hogy mi most azt mondjuk, hogy jaj, srác, tehát, hogy mit tudom én, vettél egy autót. És akkor jön egy vadidegen, és azt mondja, hogy add már kölcsön az autót 100 forintért, hát én 200-at csinálok belőle, odadom neked azt, és legalább fut. De hogy, ja, jó, nyilván egy autó nem annyira jó példa, mert ott kopik, meg fogy a benzin, meg érted, de hogy egyébként amúgy egy számnak is vannak ilyen hatásai, hogyha túl sokat használják, akkor kopik, akkor idegesíteni fogja az embereket. Csak hogy megfordítsam a dolgot, tehát hogy eddig arról volt szó, hogy a szám, az a kis zenei részlet, most függetlenül attól, hogy mennyire volt felhasználva, csak pár másodperc, vagy pár perc, de hogy feljavítja a videót. Ez oké, okay, ezt értjük. De mi van akkor, de közben arról se feledkezzünk meg, hogy az összes többi más tartalma videó a szám mellett is feljavíthatja a számot. Ezt úgy értem, hogy így van egy zenei betét, és akkor így jön a komment a videó alatt, hogy hú, király volt az a zene, mi a címe, meg tudod adni a zene címét, és akkor utána meg elmegy, meghallgatja, megveszi, letölti, tehát hogy azért ez visszafele is igaz, arról azért ne feledkezzünk. Igaz lehet, de az a helyzet, hogy itt most akkora különbségekről beszélünk előidői méretekben, hogy igen, valóban igaz lehet, ilyenkor kell külön megállapodásokat kötni. Tökre el tudom képzelni, hogy egy magyar garázs punk zenekar tökre örül annak, hogy felhasználod a videóját, és irányítasz hozzá forgalmat. De például, ha mondjuk egy adott videóban meg se jelöl semmit, illetve hogyha egy ilyen gyakorlatilag szupersztárnak a zenéjéről beszélünk, ami nem összemérhető a te eléréseddel, nem, akkor ennek nincsen semmilyen értelme. De hogy az a helyzet, hogy egyébként szerintem te a videóddal se fogadnál el ilyet, hogyha valaki elkezdene neked maszlagolni egy ilyet, hogy jó, hát mit tudom én, nem fizetünk, de hogy használjuk mondjuk az egyik videódat, hivatalosan futtatjuk reklámként, nyilván kifizetteted a licenszeket hozzá. Tehát, hogy ez nem így működik, hogy az majd neked mennyire jó lesz, mert téged megkeresnek, főleg teljesen jelöletlenül, tényleg csak úgy, hogy mit tudom én, egy adott szakasszal. De tehát, egyébként azt vágod, hogy így a zenei fronton valahol egy ilyen totál fölöslegesen beszélünk most erről, mert már a jelenlegi rendszer is úgy van összerakva, hogy ebből egy nagyon minimális a tényleg valid probléma. Tehát, hogy értsd azt, hogy ez zeneszámok... Ez igaz a YouTube-ra, és igaz a Facebook-ra, de semmi másra. Igen, csak hogy... A Twitch ezt körülbelül tiltogat, de egyébként itt nem ez a lényeg, hogy YouTube csinálja vagy nem. Itt most jelenleg az a lényeg, hogy YouTube-nak nem kell csinálnia. Tehát, hogy amit most csinál a YouTube, az csak és kizárólag azért csinálja, mert vagy Amerikában kell neki csinálnia, vagy azért csinálja, mert el akarja kerülni az ilyen jogi szürke zónákat, de ez ettől függetlenül szabályozatlan. És ettől függetlenül nincs megadva a módja, hogy hogyan lehet ezt csinálni, és egyébként ide be kell rakni azt is, hogy az sincsen szabályozva, hogy a felhasználókat ezzel mit kell kommunikálnia. És a YouTube jelenleg nem kommunikál semmit. Na, és biztos. Egyébként az irányelvben az is benne van, hogy kommunikálni kell azzal, akinek letiltottad a tartalmát, hogy miért tiltottad le. Most ez egy más kérdés, hogy technikailag megvalósítható-e vagy nem. Az egész videóm arról szól, hogy nem. Tehát hogy ez jelenleg nem megvalósítható átfogóan az összes platformon. És egyébként meg a Vimeo-n például a kutya nem nézi. Érted? Tehát a YouTube megcsinálja, igen. A Vimeo meg a kutya nem nézi, és teljes filmek vannak fönt rajta. Na igen. Az Inda videó talán a másik olyan, ami ilyen összes... Inda videót akartam mondani, nem Vimeo-t. A Vimeo egy előfizetős. Azt hiszem, az nem az, igen. A Vimeo az az előfizetős... Előfizetős, igen. YouTube. Igen, jó, az összes mondani, film fönn van rajta, és így kívülön nem elérhető. Azon meg fenn van az összes film. Csak és ugye... ez például egyébként a YouTube szempontjából tökre nem korrekt, mert hogy a YouTube igyekszik, ugye, most ez egy másik kérdés, hogy jól csinálja, vagy nem. Nem csinálja jól. Más kérdés, hogy egy csomó dolog nincs kidolgozva egyébként jogilag. Tehát, hogy nincs megmondva az, mert például szerintem nem lenne egy jó megoldás, de ha például a jogrendünk azt mondaná, hogy százalékosan el kell osztani, akkor százalékosan el kéne osztani, és akkor mindenkinek százalékosan el kéne osztani. És nem az van, hogy mindenki jönne, írná, hogy szerintem mi lenne a jó, hanem összeülnének olyan emberek, akik így a szakértői a dolognak, és nyilvánvalóan jönne a YouTube-tól ember, és jönne a zenekiadótól ember, mit tudom én, a Sony-tól, és a Sony-tól azt mondaná, hogy ezenek a számnak egy darab felhasználása az $500. És akkor erre azt mondja a YouTube, hogy ebben az esetben senki nem fogja használni a YouTube-on. És akkor azt mondja a Sony szakembere, hogy akarom-e, hogy inkább használják? Jó, akkor nem $500, hanem 10. Jó, hát így már többen fogják használni, érted, mire gondolok? Értem. Tehát, hogy akkor kialakul egy párbeszéd. Jelenleg most így... Na, azt akartam egyébként csak mondani, hogy tehát most csak a YouTube-ra szorítkozva, mert mégiscsak itt vagyunk, meg ez az egyik legnagyobb videó megosztó platform, csak hogy ilyen rádiós kereskedelmi tévés idézettel éljek. Tehát, hogy a zeneszámoknak egy igen-igen jelentős része már ilyen bevételmegosztással megy. Tehát, ha magyarán szólva te fel akarsz használni mondjuk, amiről tudom is, hogy ilyen az a Gangnam Style-t, akkor nyugodtan felhasználhatod, be lesz klémelve a videó, de bevételmegosztással. Tehát te is kapsz belőle, meg a Psy is kap belőle. Aha. És ez szerintem egy tök korrekt, jó, úgy lenne korrekt, ha az arányát is látnád a bevételmegosztásnak, de ezt nem látod jelenleg, de hogy a legtöbb szám ilyennel van beállítva. Na most vannak persze kiadók, meg zenekiadók, akik egyből tiltják, vagy azt mondják, hogy minden bevétel hozzájuk meg, tehát nincs bevételmegosztás, meg azt, hogyha meghallják nálad ezt a számot, akkor az egész csatornádat leradíroztatják a YouTube-ról, persze ez nem történik meg, de hogy nagyon szigorúan veszik, és ez továbbra is lesz. És azért is mondom, hogy a YouTube-on nem kell félni ilyen drasztikus változásoktól, mert már jelenleg is olyan fékek és korlátok vannak beépítve, amivel gyakorlatilag, ha valaki már idáig megtanult tartalmat gyártani, akkor ez után sem fog nagyon-nagyon szívni. Nem, ha betartod egyébként a játékszabályokat, akkor nem. Most nyilvánvalóan ettől függetlenül sajnos most jelenleg ugye az a para, hogy valószínűleg rengeteg lesz a... Tehát ha most... Egyébként itt hozzátenném, hogy ugye 2021-ig kell, hogy meglegyenek ezek a törvények, de azt is látnunk kell, hogy 2001-ben, amikor ugye kiadtak egy hasonló irányelvet, akkor 2002-re kellett, hogy meglegyenek a törvények, és kettő darab ország csinálta meg az Európai Unióban. A dánok és a görögök. És így mindenki más valamikor, amikor úgy esett jól nekik. Tehát, hogy azt, hogy mi most azt mondjuk, hogy 2021-re ennek el kell készülni, ez nem az a fajta 2021-re el kell készülni, hogyha nem történik meg, akkor valaki átugrik az EU-ból, és mit tudom én, vasvillára hányja Orbán. Tehát nem, nyilván nem ez történik, nyilván nem fogják lebombázni a fővárosokat, hanem jó lenne, ha csinálnátok, srácok. A kérdés igazából az az, hogy hogy lehet úgy törvényt hozni, hogy ennyire arrogánsan ignoráljuk a technológiai hátterét a dolognak. Ugye az Európai Parlamentnek, akik írták ezt az irányelvet, azoknak az volt a megoldásuk erre a panaszra, amit ugye a tech cégek jeleztek, hogy ezzel lesznek technológiai problémák, hogy kivették azt, hogy kötelező legyen algoritmussal csinálni. Mert hogy ugye az eredeti formátum, vagy egy korábbi formátum, az nem az eredeti, abban úgy szerepelt, hogy algoritmust kell használniuk. Igen. Ezt kivették. Ettől függetlenül a világon nincs annyi ember, aki ezt kézzel át tudja nézni. A YouTube esetében különösen, de ha csak egy aktív fórumra gondolunk, akkor is, csak képzeljétek el azt a szituációt, hogy úgy működik egy fórum, hogy minden, amit írtok, az csak akkor kerülhet ki, ha azt leláttam osztva egy admin. Tehát, hogy akkor meghalt a beszélgetés. Most nyilván ez egy más kérdés, hogy tudományos oldalakon ez kiesik, a Wikipédia kiesik, sok minden kiesik egyébként, a felhő alapú tárhelyek kiesnek, mert azoknak nem kell ellenőrizniük, ami egyébként egy elég izgalmas dolog amúgy. Szóval, hogy azok kiesnek, tehát, hogy kiesik egy halom cucc. És akkor egy moderátornak kell eldöntenie, hogy amit te mondasz, az méme vagy nem. Hogy születik így új mém egyébként? Ez a kérdés, hogy... Majd ilyen mémgondozó inkubátorok létesülnek világszerte, ahol kis mémeket így próbálnak így felnevelgetni jogtiszta környezetre. Tehát, hogy itt ezzel a törvénnyel egyébként szerintem csak és kizárólag technológiai problémák vannak. És elvi kérdés szerintem az, hogy őket ez nem érdekli. És most megint elkezdtem glitchelni, mert belenyúltam a hangerőállításba. Mi lehet a kettő között vajon a kapcsolat szerinted? Az oprendszer. Keresd az oprendszert, mindig keresd az oprendszert. A másik dolog még ennek kapcsán, amit így mondani szerettem volna, hogy tehát legyünk őszinték, zenékről és filmes betétekről beszélünk. Ha valamivel lehetett szívni a YouTube fennállása történetében, az a zenei és filmes betétek. Tehát, hogy okay, az tök jó, hogyha valaki fel tudott erre építeni egy csatornát, hogy idézőjeles fair use-zal, meg bárhogy, vagy megállapodások útján, de használhatott egy idő után filmes, meg zenei betéteket kvázi büntetlenül. Egyébként a mai napig jönnek ezek a kis kiszólások így ezektől a magyar csatornáktól, meg egy-két külfölditől is hallom, hogy hát időről időre még így is betalálja őket a robot, vagy így véletlenül így ráhúzzák a klémet, meg letiltják a videót, aztán e-maileznek, aztán így bocsánatkérések közepette visszakapják a videót, de hogy ez nem egy új keletű dolog. Jogi szempontból egyébként nekik például jobb lesz a helyzetük. Jogi szempontból. Tehát, hogy jogi szempontból nekik jobb lesz a helyzetük, mint jelenleg. Az egy másik kérdés, hogy ezt a technológia le tudják követni. Hát igen, itt mindenki egyébként az ellenőrző algoritmustól fél, teljesen jogosan. Illetve, hogy ezzel vissza fognak-e élni cégek, úgymond, hogy a kritikát azt elnémítsák. Tehát, hogyha van tényleg valid kritika, akkor azt ne tudja már elnémítani egy-egy cég, csak azért, mert az neki nem tetszik. És ez viszont egy szerintem továbbra is jogos félelem lehet. De azt mondjuk a te videódban említetted meg most is pár perce, hogy a kritika és a paródia az mentesül. Igen. Csak ugye ezt el kell dönteni, ezt el kell tudni döntenie valakinek, és amíg eljutunk odáig, hogy valaki láttamozza a videót, mert mondjuk valaki leszedetné, és ilyenkor keresztül kell menjen egy ilyen ellenőrzési processzen, addigra annak a videónak az életútja már meghalt. De ez meg egy másik témakör. A lényeg az, hogy én közel sem látom olyan tragikusan ezt az egész dolgot, Így gameplay szempontból meg főleg nem. Én bevallom, hogy szintén a valóságot nézve, így gyakorlatot, meg amik általában történnek, azzal kapcsolatban az lenne az álláspontom, hogy valószínűleg nem annyira vészes, mint ahogy átlag emberek beszélnek, viszont ebben potenciálisan még benne van az, hogy sokkal vészesebb legyen, mint gondolnánk. Tehát, hogy jelenleg ebben így benne van a potenciál, de valószínűleg szerintem a végén nem az lesz. Egyébként meg most tegyük fel, hogy elég gáz lesz a végleges szitu. Valószínűleg meg lehet találni azt a kiskaput, illetve azt a formátumot nagyon-nagyon sok tartalomnál, ami még átmegy, és még valamilyen formában élvezhető a nézőknek is annyira, hogy megnézzék. Vagy pedig majd lesz alternatíva. Tehát találnak valami másik platformot, találnak valami másik kiskaput, ahol menni fog, mert mindig ez volt az emberiség történetében, hogyha volt valami tiltás, valami rendszabályozás, akkor ott meg lett a kiskapu valahol. És amire igény van, az arra általában mennek is az emberek, úgyhogy valami alternatíva biztos lesz akkor rá, ha ilyen nagyon élhetetlen lenne az egész helyzet. Abszolút. Egyébként nyilván én személy szerint szerintem a legrosszabb szenárió, amit én el tudok képzelni, az egy ilyen teljes szürreál, tehát hogy nem úgy tudom elképzelni, hogy így logikusan így a valóságban úgy gondolom, hogy megtörténik, hanem hogyha feltételezek, hogy minden más tényezőt kiveszünk, akkor én személy szerint a legrosszabbnak azt tudom elképzelni, ha kivonul a YouTube, kivonul a Twitch, és gyakorlatilag minden komolyabb közösségi felület, ami van Európában, fórumok, ilyenek, azok előbb vagy utóbb bezárják a kapuikat, mert nem tudják teljesíteni a dolgokat. De hogy én jelenleg személy szerint még azt sem tudom elképzelni, hogy ebből 21-re meglegyenek a törvények. Oh. De tehát, hogy most így belegondoltam. Ott van egy ilyen játék lehetőség. Tehát, hogy én még azt el tudom képzelni, hogy Magyarországon meglegyenek a törvények. De azt mondjuk nem tudom elképzelni, hogy fejlettebb országokban, ahol kérdeznek szakértőket, mert törvényeket hoznak, hogy ott meglegyenek. Kb. Mire bevezetnék törvény szinten az országokba, addig lehet, hogy már EU se lesz. Tehát. És az a baj, hogy ez most így viccesen hogy hangzik. Hogy a rákvásnál két éven belül az EU? Mert hát nem két éven belül. Az angolok se tudják levezetni a saját kilépésüket. Ja. Nyilván azért, mert nem akarja senki igazából. Csak az idősek. De ahogy érted, kicsit túlcsúszik a dolog 2021 utánra, és közben meg az EU is megszűnik az alatt az idő alatt, mert már mindenki kilép, vagy csak mi lépünk ki. Bene se tudja. Mi nem léphetünk ki az EU-ból, mert akkor nem lenne mit ellopniuk. Úgyhogy sajnos az valószínűleg elég messze lesz, hogy minket kizárnak. Az egy más kérdés, hogy kizárnak minket az EU-ból, de hogy az annak nagyon komoly jogi ellen dolgai vannak, és az biztos, hogy megvétózza valamelyik haverarc. Meg most így elgondolkodtam azon, hogy így kivonul az összes nagy platform, akkor mi lesz itt? Tehát ilyen tiszta 90-es évek hangulat, gondolj bele. Valószínűleg egyébként, amúgy, ha csak most így eljátszunk ezzel a gondolattal, nem félünk tőle a gyakorlatban, nem látjuk azt, hogy ez így történetne a gyakorlatban, ezt azért szeretném tisztázni, mert az emberek szeretnek az ilyenekbe belekapaszkodni, de csak eljátszunk a gondolattal, akkor szerintem szuper vicces lenne, mert megjelennének az ilyen európai, mert hogy ugye európai megfelelők, mert hogy attól, mert nincs itt az eredeti platform, attól igény még van rá. Igen. Úgyhogy valószínűleg megjelenne valaki. Hát vagy jönnek vissza ezek a régi ilyen magyar, tehát hogy minden ország saját magának a kis házilag kotyvasztott platformját megcsinálna. Gondolj bele, mekkora fellendülés lenne így az infrastruktúrában, meg a számítástechnikában országokra lebontva. Hát akkor érted, ilyen dolgok, hogy Altavizsla ismét feltámadnának, vagy akkor lenne magyar tecső, tehát szó szerint így, hogy tecső. Simán lehetéként, hogy valaki megcsinálná a tecsőt ebben a formában. Szerintem szuper vicces lenne, de közben meg egyébként legkevésbé sem. Hát az arcodat kaparnám, igen. Igen, de hogy ilyenkor láthatjuk nyilvánvalóan a csodálatos ez ilyen a videót, mint lehetséges opció. Igen, és akkor megyünk az innen videóra. Streamölni. Ezt akarodnak a VPN-es szolgáltatások. Azért sokan hidd el, hogy nagyon-nagyon sokan csak belekényelmesednének. Nyilván van a power userek, meg az ilyen semi-power userek, azok elkezdenék használni a, elkezdenek VPN-t használni, főleg azok, akik mondjuk már jelenleg is használnak aktívan VPN-t, az nyilván elkezdenék, de hogy nem lenne a társadalmon. Tehát azok azért ezt sose felejtsük el, hogy az internet használók jelentős része az nem feltétlenül a skilles irányból érkezik. Hát én nekem ezt a kérdést így már felém szegezték pár platform, és nekem az volt a rövid válaszom, hogy most legyünk őszinték. Az internet népe nem hogy VPN-t installálni és használni nem lesz képes, de jelenleg kettőt nem képes kattintani azért, hogy vitális információkat szerezzen olyan témákról, amik érdeklik. Tehát most ez a nép, ez igen, hogy fog abszolút VPN-t használni? Hogy várod el tőle? Sehogy. És ennek a népnek te hogy gyártasz tartalmat, ha azt várod, hogy hát most jelenleg megnézi x ezer ember a videóimat, akkor majd, hát VPN-nel majd valószínűleg egy, mondjuk... Valószínűleg 10. Igen. Tehát, hogy így, az meg nem életképes, érted? Tehát, hogy így, ebben én nem reménykedek abszolút nem, hogy VPN forever. Majd kidobja a Google alapértelmezett VPN-nel a Chrome-ot, az operál, és az a helyzet, hogy ezt officially nem dobhatja ki, mert tehát, hogy azért a törvények nem úgy vannak kitalálva, hogy egy ilyen egyszerű trükkel megkerüld őket, hogy a Google fogja és a YouTube-ot mondjuk automatikusan VPN-re irányítja, és akkor ő nem tudja megmondani, hogy ki honnan van, tehát ez így nem feltétlenül így működik. Ja, most jut eszembe, hogy Cubecast az mennyiben Article 13 barát? Hát ez a formátum, amikor két lebegő fej beszél és a fél képernyő üres, hát ez nagyon. Tehát ebben nincsen semmi. A játékzenék vannak az elején, de ma az sem volt a ma Windows az 10. Sem volt, igen. Szóval, hogy ez így ebben a formában, ez ilyen Super Article 17 barát, de hogy... De hogy egyébként nyilván a gameplay trailerek mutatása, vagy gameplay videók mutatása. Tehát, hogy ez annyira... Ja, az annyira már problémás lehet. Barát, nem, annyira barát, mint amennyire maga a gamingnek a megjelenítése barát. Tehát, hogy azt még nem tudjuk, hogy ez mennyire barát, arra nincsen semmi infónk, hogy ez mennyire lesz bezavarva, hát figyelj, vagy bármi ilyesmi. Nintendo tartalmat sosem mutattam a csatornámon, és innentől kezdve tehát, jó vagyok. Hogy az pontosan, igen, tehát pontosan ugyanannyira lesz, mint ahogy a legproblémásabb szakaszunk, ami pedig ugye nem más, mint a játék footage mutatása. És a játék footage mutatására meg nem tudjuk egyenlőre, hogy mennyire lesz problémás. Én személy szerint furának látom. Sőt, de egyébként lehet, hogy még kevésbé is lesz, mert ez kritika. Tehát ha mi mutatunk egy játékot, akkor beszélünk róla éppen. Ja. Mondjuk itt lehet vitatkozni azzal, hogy azon, hogy ez most kritika el, mert hogy nem pont az, tehát hogy csak aláfestés, na mindegy, szóval valószínűleg ez kritika. Szerintem ez kritika lehet. De hogy nyilván ez ilyen marha nehéz, és nyilván majd a jogászok neki állnak. Tehát, hogy... Igen. Úgyhogy szerintem akarunk még valamit ezzel kapcsolatban ilyen mondani? Úgyhogy röviden és tömören én úgy szummáznám az egészet, hogy mindenki nyugodjon le a picsába. Nagyjából én is így szummáznám. Két éven belül meglátjuk, vagy talán 4 éven belül, ez majd még kiderül. Illetve tudjátok, hogy ne nyugodjatok le, szavazzatok okosan az európai választáson. Ja, az ugye most lesz a választás, szavazzatok okosan. Nézzétek meg a listát, hogy kik szavazták meg, és ne szavazzatok rájuk. Nem tudom, ha ezt akarjátok csinálni, én nem feltétlenül látom ezt megoldásnak, de közben egy picit igen. Szóval, hogy mondom, nézzétek meg a listát, hogy kik azok, fiatalítsuk ki az egész Európai Parlamentet. Lehet ez sokkal fiatal. Sőt, egyébként azt vágod amúgy, hogy erről még itt szó sem esett, a videóban igen, de hogy ebben a streamben még szó sem esett, hogy konkrétan ez még csak nem is az a szintje, amiből törvénynek kell készülnie. Ja, mert ugye az el kell először fogadnia az Európai Tanácsnak. Igen. Ami meg azt hiszem a kormányfők, ilyen vezető kormány, ilyen, ja, igen, kormányfők valószínűleg, de nyilván van Mr. Orbán nem fog elcsatogni a Brüsszelbe, hogyha nem kell megállítani, úgyhogy valószínűleg elküld majd valakit, gondolom ilyenkor ilyen külügyminiszterek, vagy ilyesmik gyűlhetnek össze. Szóval, hogy egyébként még nekik is el kell fogadniuk, és csak aztán lesz ez egyáltalán bármilyen hatályú, és ugye Európán belül nagyon-nagyon sok helyen nagyon-nagyon sok tüntetés van miatta. Magyarország, mi sajnos a keleti blokkhoz tartozunk, mi nem nagyon tüntetünk. Nem. Szóval mi nem nagyon, nálunk egy tüntetés sincsen szervezve talán, vagy lehet, hogy most már van, de hogy amikor utoljára csekkoltam, még nem nagyon volt. Pedig egyébként. Ja, úgyhogy itt még szerintem jó sok víz le fog folyni a Dunán, amíg actually változások lesznek, és azok se feltétlenül lesznek annyira szerintem drasztikusak. De ez majd kiderül. Vagy igen, tehát, hogy, vagy egyáltalán rosszak. De hogy nyilván benne van a potenciál, tehát, hogy ezt nem fogjuk tagadni, hogy nyugalom mindenki, ez a világ legjobb dolga, ami történhet, mert sosem lehet a legjobb dolog az, amiről nem tudjuk, hogy jó dolog-e. Tehát, hogy ezt most így, és most konkrétan jogi szakértők nem tudják megmondani, hogy ebből mi lesz. Tehát, hogy ilyen állnak is ilyen, hát majd lesz valami. És akkor Magyaros Csaba videójában az egyik ember, aki, ha jól értettem, konkrétan dolgozott is ezen az irányelven, ő így mondta, hogy hát lehet, hogy ennek az lesz a vége, hogy a felhasználónak be kell pipálnia, hogy minden jogszerű, és így nem mondott, hogy ez lesz a vége. Ha ennek ez lesz a vége, akkor elpazaroltatok az életemből 7 órát. És gondold el, hogy ez hány embernek adott munkát éveken keresztül ez? Hogy egy plusz pipával több legyen a felhasználói feltételek közt. Majd. Ja, de képzeld el, ha még egy dolog felugrana, én már most is sírva fakadok, főleg ha telefonon böngészek, és itt így felugrik, jó, elfogadom, felugrik, elfogadom. Mellé egy reklám, mellé még egy reklám, és így jó, akkor most már nem is érdekel, mi van az oldalon. Ja, Istenem, tehát, hogy ezt most így elmesélem, és akkor ezzel szerintem egy kicsit így elindulunk egy más téma irányába. Tehát, hogy én most egyszerre Windows 10-et újítottam, meg egy új okostelefon, tehát megvan életem első okostelefonja így 2019-ben. Látjátok volna, milyen büszkén mutogatta. De jó, figyelj, haladni kell a korral. Igaz, van egy 11 éves lemaradásom, de haladni kell a korral. És engem ledöbbentett konkrétan, hogy mind a Windows 10 installálása közben, mind pedig a telefonom beüzemelési közben az első 10 perc arral ment el, hogy én győzködöm a telefonomat, hogy nem, ne kémkedj, ne nyomozz utánam, ne küldj tovább az adataimat, ne küldj annyi adatot tovább, amennyit szeretnél, csak egy keveset, valamennyi adatot úgyis tovább fogsz küldeni, de akkor legalább az legyen a minimális, ne tudjad, hogy hol vagyok aktuálisan, ne nézed meg, hogy miket böngészek a neten, és ne férjél hozzá, csak úgy default a galériámhoz, köszönöm szépen. És 10 perc ezzel ment el, hogy az oprendszeremet, meg a telefonomat győzködöm arról, hogy hogyan ne kémkedjen utánam. Így is fog kémkedni, de hogy annyira ne. Legalábbis, amiről én tudok, hogy annyira ne. Aztán utána tényleg azt csinálják, tehát, hogy nincs igazából titkolni valóm, csak azért úgy tök szarul esik, hogy ilyen szinten nyomozni akar utánam a készülékem. És akkor ugye megvan ugye az ellenpont, hogy hát akkor ilyen testre szabott ajánlásokat kapsz meg, neked szóló marketing meg, izé, jobb felhasználói élmény. Jó, köszönöm szépen, ez a kedvenc, hagyatok ki belőle. A full legit Windows 10 kopim, ami nem is... Tehát, hogy ez gyakorlatilag egy megvásárolt példány. Én személy szerint nem vásároltam meg a Windows 10-et, de jogilag ez egy megvásárolt példány. Tehát nem is valamilyen ingyenesen upgrade-elt, nem is mit tudom, én a Microsoft-tól kaptam egyébként. Tehát, hogy konkrétan ez egy teljesen... És amikor így az elején közli, hogy figyelhetjük az adataidat, akkor sokkal jobb reklámokat adunk. Hol lesz nekem reklámokat egyébként? Nem kérek reklámot az operációs rendszer. Ne adjál nekem reklámokat. El tudom képzelni, hogy itt a hírek, meg ezek a kártyák, ezek azok lesznek, de ezeket nem nézem, és ó, lehet, hogy ezért van folyamatosan Candy Crush reklám, Candy Crush ikon itt kint. De ez nem reklám. De így felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán milyen reklámokról beszélünk. Nekem egyébként most még így az első napokban actually ugrott föl reklám. Opa, most becsukom az ablakot. De egyébként itt is látható ilyen kis szar appokat, meg minden tol így a start menü. Azt tudnád, hogy egyébként azok telepítve is vannak azok a játékok. Mi? Yep. A rohadt anyját, telete. Van egy rejtett mappa a Windowsban, de szerintem azon keresztül se lehet leszedni őket. Na mindegy, szóval, hogy konkrétan reklámot tolt, hogy így Nem szeretnél esetleg egy ilyet kipróbálni? Nem, hagyjál! De ez mi tolt neked reklámot? Milyen Windowsod van? Hát Windows 10 Pro. De hogy így full licenszel? Full, nem... full, teljesen legit. És így tolja a reklámot. Tehát, hogy ezért kell Windows... Hogy? Mert hogy néz ki egyáltalán? Mert hogy ugrott fel az ablak? Vagy hogy hát így kezdett? Ezekben az értesítők között, hogy mit tudom én, ahol felugrik, hogy új... videókártya driver van, frissítés, ott felugrott, hogy nem akarod de megnézni ezt a nem tudom én micsodát. És így még néztem is ki a fejemből, hogy most komolyan reklámot tol az oprendszerem a pofámba. Kapcsolat ki a tűzfalat. Soha életében semmi mással nem fog foglalkozni. Ezt viszont óránként jelezni fogja, hogy még mindig ki van kapcsolva. Istenem, szóval mondom, tehát így nekem ez egy ilyen kis sok volt így most hirtelen így 2019-ben, de ez csak az én személyes. Na, én egyébként ilyet nem, pedig én tényleg amióta megjelent a Windows 10, szinte azonnal átálltam. Lehet egyébként, hogy én most így tömbösítve kapom így visszamenőlegesen is, hogy így átesek rajta, mert te neked érted, hogy az elején még nem volt, aztán közben bevezették, de akkor te már lekapcsoltad, kikapcsoltad, vagy így időközben így elosztva láttad. Én meg nem, én így az elmúlt 4 évben ebből kimaradtam, vagy mióta van Windows 10, és akkor most így gyorsan így legyomjuk a torkán a hülyének, hogy így nehogy már ne kapjon elég impulzust. Én ezt nem is értem. Na mindegy, szóval ezt, hagyjuk is ezt a reklámot a böngésző izében, az operációs rendszerben dolgot, mert sírva fakadom. Igen. Te nem akarunk beszélgetni játékokról? De, már gondoltam épp időszerű. Na, mesélj, mivel játszottál mostanság? Kipróbáltam én is a szovjetes csodát, a Workers and Resources Soviet Republicot. Igen. Na mesélj, és megvallom őszintén, hogy én nem vagyok egy hatalmas rajongója. Nagyon, nagyon fapados az a játék. Igen, hát ezt is mondhat, igen. Én igen, sajnos. Elkezdtem vele játszani, és nyilván elképesztően imádom a hangulatát, elképesztően, tehát hogy tényleg tetszett a hangulata, tényleg tetszett az, hogy egy kicsit más, és nem egy olyan világban zajlódik, ahol az összes játék, hanem ide erre a kis volt szovjet blokkra összpontosít. Nagyon-nagyon tetszik egyébként, amivel nem tudom, hogy mi a játékmechanika, de gondolom dollárt lehet szerezni a NATO országoktól, és rubelt a nem NATO országok. Tehát, hogy ezek így tökre tetszenek. Olyan végtelen buta ez a játék, hogy azzal, ami, tehát, hogy volt egy jó ötletük, és olyan messze van attól, hogy ez jó legyen. Én egyébként kifejezetten dühös lettem rá bizonyos helyeken, nem tudom, te szaladtál-e ilyenbe, én egy ilyen dombságban kezdtem el építkezni, és rendszeresen szaladtam bele olyanba, hogy azt jelzi, hogy egy épület megépíthető oda, meg is építhető, de nem lehet bekötni az utat. És ilyenkor törölned kell az épületet. Ja, hát számtalan szó, tehát mondom, maga az egész UI, az annyira fapados, de olyan hibák vannak benne konkrétan, meg olyan, tehát olyan kezdetleges állapotban van, hogy így fejedet vered a falba, hogy ezt most valaki tényleg komolyan gondolt, hogy ilyen állapotban ezt így érdemes kiadni, de kiadták, így early, ez azért early access, tehát ezt azért hangsúlyozom. Abszolút, jaj, nyilván igen. De hogy konkrétan, ha bányát akarsz valahova tenni, akkor nem az van, mint így mondjuk a Tropikóba, hogy akkor így rákattintasz arra, hogy bánya, és hogy mondjuk szénbánya, akkor így a map így beszíneződik, és ahol vannak ilyen hotspotok, ott más színű. Tehát ez lenne a logikus. Azt ne is mondd, ezt nem is tudom, honnan kéne megtalálni, hogy ehelyett, valami bányát hol lehet rakni. Mi történik? Ilyen okádék, piros sáv lesz az épület körül, de ilyen nagy sáv, amit nem mond el egyébként a játék, hogy az jelzi azt, hogy ott hol a resource, és így a térkép, egy baromi nagy térképnek a 99%-án az tök piros. És neked utána el kell kezdened így végig pásztázod a térképet a kurzoroddal, és nézni azt, hogy hol nem tök piros, hanem egy kicsit kevésbé élénk piros, és akkor ott már van valamennyi szén. És akkor, hogyha nagyon ügyes vagy, akkor egy kis vékony sávokban, vagy ilyen nagyon kicsi kis pontokon találsz olyat, hogy narancssárga, esetleg sárga, vagy uram, bocsász, zöld, és akkor ott van szén. És így kell az egészet így végig simítanod a rohadt. Nekem nem valami őszintén, ez eszembe se jutott. Építettem egy kőbányát, nem gyártott semmit, megrántottam a vállam, leromboltam a kőbányát, mentem abba a technológia irányába, amivel tudok valamit csinálni. Ami tehát biztos, a TS. Én a buszmegállókon is kiégtem, meg magán az egész járműrendszeren. Tehát az, hogy adott depókba kell megvenni az autókat, de aztán soha többet nincsenek abban a depóban. Ja. Megveszed ott, elindulnak onnan, és aztán nem tudsz kitörölni egynél több megállót. Tehát nincs az, hogy automatikusan visszatér a az depóba, semmi, vagy bár. Az semmi. Építettem egy TS-t, és a TS-nek ugye az a feladat, hogy ott a szántóföld, akkor kimegy oda a traktor, te beszórja maggal, aztán egy idő után kimegy a kombány, ez egy ilyen magas épület, learatja. nagy ilyen Ilyen silókkal, tartályokkal, silókkal, én is És építettem, akkor én is építettem. Kimegy a kombány, learatja, aztán utána megy az autó, a dömper, és akkor felszedi, aztán megint jön a traktor, és akkor megint kultiválja, stb. Na most ehhez is lehet venni külön traktorokat a depóból. Lehet, és igen. akkor oda küldöd, hogy oda menjél Ó, szántani, mert mint aratni. úgy a depóból, A azt nem is tudtam. depóból. Na most az a baj, hogyha csak a depóból veszed meg, és oda megy aratni, szántani, akkor lószart se ad le a TS-nél, hanem csak oda behajt, ahogy mondtad neki, és kihajt. És utána, de ha a depóba, de ha a TS-be... De ha a TS-be kell megvenned konkrétan az adott járműveket, és akkor rendesen végzik a dolgukat. De amíg erre rájöttem, meg hallod, tehát azt beállítani, hogy mi legyen a munka folyamat. Tehát elmész a szántóföldre, ott szántasz, aztán visszajössz a TS-be, és ott nem az van, hogy akkor automatikusan kiadja a búzát, és megy vissza a szántóföldre, hanem akkor neked be kell állítanod, hogy adja ki a búzát, egy, és kettő, hogy ne vegyen fel búzát, mert alapértelmezetben ez a kettő mindben van a kapcsolva, és akkor... Szerintem ezt a saját járműveik megcsinálják, nem? A saját járművek lehet, hogy megcsinálják, de hogy én így... Ja, a külső ez nem. 10 percen keresztül szoptam azzal, hogy most oda beáll, van benne 5 tonna takarmány, miért nem adja ki? És akkor látom, hogy egy kicsi bepipálandó, meg kipipálandó cuccok vannak, hogy így load, meg unload, meg unload all, meg wait, a loadon. Várjon addig, amíg az egészet, tehát így annyira, de annyira suta, unintelligens, hogy te Jézusom. Én összeraktam, képzeld el, egy buszjáratot, ami a városközpontból a gyártó részre, pont amit most nézegetünk, az a gyártó részem, szóval a városközpontból a gyártó részre vitte az embereket, de valahol félremeltett valami, mert azok az emberek nem akartak ott lenni. Fölszálltak a buszra, elmentek a gyártó részre, leszálltak a buszról, és visszasétáltak az előző busz megállóba. És amikor ezt így állsz, és így nézed, és ilyen könyörgöm, lőjetek le! Itt helyben lőjetek le! Én azzal fejeztem be egyébként a streamet, hogy ugye gyakorlatilag egy streamen keresztül azzal szívtunk, hogy teherautókat koordináljak ide-oda, és akkor arról még nem is beszélünk, amikor véletlenül kitöröltem egy utat, ami miatt egy teherautó elvesztette, hogy hova kéne menni, és én teljesen megzavarodott, és nyilván akkor már én sem tudtam, hogy hol kell mennie. Illetve arról sem beszélünk, hogy a buszmegállók azok a világ legidegesítőbb dolgai, mert valamilyen oknál fogva az úttal párhuzamos buszmegállót nem tudtak elképzelni a játék készítői, és a nagy buszmegálló az egy 4 buszos pályaudvar, ahol ilyen a váróra, peronra merőlegesen állnak meg a buszok, ami egy ilyen teljes Csubakka, és a kis busz megálló pedig egy 2 peronos ilyen vacak, de ott is merőlegesen állnak meg, mi azt jelenti, hogy egy fél városnyi területet elfoglal egy nyomjás busz megálló. Olyan nincs, hogy így lehúzódik az úton, felveszi az embereket, tovább megy. Nem, ilyen nincs. Szóval erről ne is beszéljünk. Hát meg, de így is az egész stream autók voltak, és a végén kizoomoltam, és megmutattam, hogy nézzétek, hogy ekkora a map. Igen. Képzeljétek, mekkora lehetne az egész város, és minden nyavajás teherautót manuálisan kéne beállítani. De azért tényleg egy dolog az az autentikusság, tehát annyira, tehát az újonnan épített busz megálló is úgy néz ki, mint amit lebontásra ítélnél. Így abszolút, tehát, abszolút. Így annyira, tehát van egy ilyen tényleg, egy ilyen retro, sajnos nekünk retro feeling ennek az egész játéknak. De némely panel az olyan, hogy így mai napig ilyenek vannak. Meg így egyik nézőm írta, hogy az a gyár rész, amit én felhúztam a videóban, az olyan, mint a szülővárosa. És tehát, hogy igen, az a baj, és hogy... És elmorzsoltam egy könycseppet. Hogy az egész, azt meg egyébként én nem tudom, én sikítós írógörcsöt kapok azoktól a játékoktól, ahol ha megnyitsz új ablakokat, akkor az előzők nem záródnak be. És amikor nyitogatod a járműveket, és tudod, így már nem látsz semmit, csak járműveknek az ilyen... Egyébként lehet, hogy a papírmunkát hivatott szimulálni. Abszolút elképzelhető, hogy a papírmunkát hivatott szimulálni. Igen. Hogy mennyire szórakoztató ez a papírmunka dolog. Igen, nem tehát tudom. Az egész játék strukturálisan a szocializmusra hajaz. Tehát, hogy ez a sok körülményes, sokszor felesleges, és csak leginkább felesleges, igen. Teljesen és rosszul indokolatlan, működő. Rosszul működő megoldás. Arról meg ne is beszéljünk, hogy egyébként a játék némán tűri azt, hogyha így az emberek halnak meg gyakorlatilag, vagy nem tudom, lehet, hogy csak elköltöznek. De tudod, sorra rakom le a házakat, és akkor ugye nyilván egyre több és több ember van, és aztán visszakattintok egy házhoz, és látom, hogy abban már csak 10 laknak a 150-ből. És így hova tüntetek? És így szinte látom magam előtt, hogy mit tudom én vagyok Sztálin, éppen vinném el az embereket a háborúba, és akkor így belekattintasz, és így hol van innen mindenki? És így mit tudom én lézengenek, és kapcsolgatják a lámpát éjszaka, hogy ne tűnjön fel, hogy ilyen kevesen vannak. És így közben lehet, hogy már mind átszaladt a határon. Én nem kedveltem nagyon ezt a játékot. Vagy lehet, hogy elmentek a bányába dolgozni, és még nem jöttek haza. Véletlenül ott maradtak. Én egyébként a fadeszka gyártásból csináltam nagy bizniszt. Nem akkora bizniszt, hogy legyen belőle pénz. De ilyen biznisz. De figyelj, szóval, ez a realitás, tehát ez a valóságban se volt végcél, hogy legyen profit, az a kapitalizmus. De a szocializmusban csak annyi volt, hogy mindenkinek legyen munkája. Hát az volt, mert hogy 10-esével laktak a házakban. Tehát így volt mindenkinek munkája. Tehát így volt egyedül. Meg a mezőgazdaságunk az elég jól pörgött. Kaját nem csináltunk belőle, de... Az lenne majd nagyon tuti, ha mondjuk minden panelbe külön be lehetne állítani házmestert. Aki ugye nem jelent. Nagyon tuti, ha minden panelbe be kéne. Ja, hát a játék... Lehetne, az nem opció. Kelljen. Mindegyikre kelljen rákat, manuálisan kelljen kiválasztani. Manuálisan, igen. Tehát szocialista berendezkedésünkből adódóan a játék elvből elutasít minden felhasználó barát, egyszerű és user-friendly megoldást. Viszont tényleg nagyon szocialista, nem tudom, most látod, de hogy ugye ott vannak azok a szupermodern buszok, igen. Azok egy embert nem vittek sehova. De megvannak. Azok ott álltak, nem is voltak meg, sokáig eladtam őket egy idő után, de azok ott álltak, és közben ilyen lepukkant buszok szállították a trógereket jobbra-balra. Azaz. És aztán vettem egy fekete személy autót. Jó, oké, értem, hogy miért jó az a játék. Szóval összeg, valamiért ott helyben nem tudtam ennyire értékelni ezeket a vicceket. Vettem egy fekete autót, és csak leraktam a város közepén lévő depóba, hogy bárki gyorsan el tudjon érni. Bárkiért jöhet. Főleg este. Igen, azt hiszem, lehet, hogy megnézem még. Én most csak néztem, hogy te meg gyártod belőle a videókat, és azon gondolkoztam, hogy nem omlasz össze idegileg. Hát figyelj, én nekem végig Hoffi idézetek pörögnek a fejemben. Jól el vagyok. Nem az a cél, hogy egy jól működő struktúrát építsek ott fel, hanem hát csak nem. Úgy megmutassam, hogy mi van ebben. És fogjuk a fejünket közösen. És tök jó, mert így annyira ilyen pozitív a reakció a videók alatt. Tehát mindenki mondja, hogy jaj, de jó hangulatos, meg a gyerekkorom elveletet felel. Igen, és ez az, amikor így én is ilyen szomorúan tekintek magam elő, hogy igen, ez úgy sokunknak sajnos a realitás. Hát de ez már csak annál lenne zseniálisabb, ha mit tudom én, ilyen Family Frostos autó veretni jobbra-balra. Igen. Igen, én nekem voltak pontok, ahol üvöltöttem a játékkal. Szerintem ez ilyen... Tehát, ha a következő 2 évben ez a játék megfelelő támogatást kap a fejlesztőktől, nem azt mondom, hogy egy tök jó játék lesz, de hogy egy ilyen mesterlövész szintű kultjáték válhat belőle. Tehát, hogy azért játszott, hogy mennyire rossz. Jó, nem lesz, de kultikus lehet. És azért rossz, mert konkrétan neked is rossz volt, amikor rájössz arra, hogy de neked ez az életed egy része volt, ami a valóság, és most itt megépítheted. Tehát, hogy egyfajta nosztalgikus... Bürokrácia szempontjából még mindig vagyunk ennyire jók amúgy. ilyen nosztalgikus retrofaktor van benne, párosulva egy ilyen nagyon nyomorult örömmel. Tehát érted? Tehát, hogy már annyira rossz, hogy jó. És azért jó, mert ebbe éltél. És most már tudod, hogy az mennyire rossz volt. És most már nem ebben élsz. És így... Ah. Igen, igen, nagyjából ez a szeg... És valószínűleg ebből akarnak megélni. És egyébként valószínűleg működik nekik, mert szerintem már csak a kép alapján sokan megveszik. És nyilván azért általában az csapódik, tehát nekem is a nézőimben, akik most itt írtak erről a játékról, például a stream alatt, azért általában az csapódott le, hogy ez ilyen szuper vicces volt ez a stream, ami alapvetően valószínűleg igaz, mert hogy tényleg üvöltöttem az utakkal, amikor így, ha hosszan nyomod, akkor elméletileg kiegyenesítik az utat. Igen. És sárgával jelzi, ha úgy nem lehet lerakni, de le lehet majd rakni. És csak nem egyenesedett. És így ne, könyörgöm, mert ne legyél már kretén. Ja. Nem tudom, milyen kitartó viszont használó vagy. Hát viccelsz, már vasutat is építettem legutóbb. X-Split-ben? Vagy mi? Mert egy X-Split használó. X-Split. Igen, igen, kitartok mellette. Amíg lehet. És a Windows 10 engedi, de egyelőre nem akarja engedni. Ja. Majd rá kell szállnom egy napot, hogy valahogy rájöjjek, hogy miért nem engedi. Na mindegy. Szóval Workers and Resources, Szovjetski Republic. Semmiképpen sem tudjuk ajánlani. Nem, csak ilyen megkeseredett, mazoista hajlamú, pénz szűkében nem lévő embereknek tudjuk jelen formájában ajánlani. Tropikózni viszont lehet, hogy kéne. Na, viszont én nekem nem volt jó, nem volt jó élmény a Tropico Beta, úgyhogy én nem is játszottam vele még a megjelenés óta. Én a fullos verzióval játszom már, ami egyébként szerintem még nem jutottam bele enne odáig, hogy nagyon a bétán túljustottam. Tehát eljutottam a második korszakig benne. És továbbra is az a véleményem róla, hogy pont olyan, mint a Tropico 5, jó, kicsit színesebb, kicsit szagosabb, meg itt-ott egy-két játékelem, az lehet másképp viselkedik, mint de a Tropico. De egyébként nem is annyira sokkal színesebb vagy szagosabb, csak épp, hogy egy icipicit. De hogy ugyanazt tudja, mint a korábbi részek, több szigeten vagy, meg Tropico hangulat. És igazándiból, ha valakinek ez elég, akkor annak tök jó. Tehát, hogy egy jó kis városépítő játék, ilyen egyedi humorral, meg hangulattal, és erre szerintem tök jó. De ráadásul nem is 60 euró az ára, 45 körül van, azt hiszem, tehát nincs is annyira durván árazva. 45, azt hiszem, jaj. Valami szuper giga meg a kiadás az, ami azt hiszem az 50-et eléri. De hogy így szerintem az anno 1800-ig ez egy jó alternatíva lehet, szerintem. Olyan szomorú, pedig annyi, mindegy, én valószínűleg most ezt fogom csinálni, most ez jutott eszem, hogy tényleg kitalom a tutoriált, megnézem, és aztán megpróbálok építeni egy saját várost, és akkor megnézem, hogy megpróbálok ilyen gazdaságot kiépíteni, megpróbálom a lehető legtovább elhúzni a szavazást. Megnézegetni, mert egy csomó rendszerre valóban nem találkoztam, úgyhogy valóban alapvetően valóban vissza is térhetünk hozzá. Ja, egyébként én most így játszogattam vele, de tehát egy probléma van, hogy ott van mellette a Satisfactory, és az úgy nem, úgy már annyira nem érdekes a játék nekem. Nekem meg a Satisfactory-vel van egy ilyen problémám, hogy ott van mellette a Space Engineers. Ó! Oh. Amire most megint világian rácsúsztam. Tehát, hogy nyilván és nem olyan vicces dolgok történnek abban a streamben, te jó, hogy megpróbáltam átalakítani az autómat repülőjárművé, és nem sikerült. Vagy hát sikerült, csak nagyjából 20 perc múlva lángolva fetrengtem a saját bázisomon, mert egyszer csak abba hagyták a működést az alsó hajtóművek. Au. Oh. Elfogyott az energia valószínűleg, tehát hogy ugye én úgy használtam, hogy rengeteg kis akkumulátor, és ahogy a rengeteg kis akkumulátorból elfogyott a szufla, akkor meghalt a hajtómű. Úgy, ahogy egyre több akkumulátorból fogyott el a szufla, úgy már nem tudta üzemeltetni az alsó hajtóműveket, és hiába volt még egy pár órára elég áramom a felső hajtóműveknek, azzal nem fogok eljutni sehova. Jaj. És akkor olyankor mi van? a megáll Hát az űrhajó. olyankor az van, hogy fetrengsz, hát mi lenne? Attól függ, hogy van benne rengeteg nyersanyag, és azt szeretnéd lerakni, mert ha szeretnéd lerakni, akkor baj. Ha nem szeretnéd lerakni, és csak elflexelni az egész cuccot, akkor így alapvetően nincs nagy probléma, meg lehet bele így... Van valami most a Space Engineers, amit nem értek, de hogy valamiért viccesnek tartották, hogy az egyik legjobb energiaforrás a Holdon az az a jég. És a jégből vízkészítés, és abból áram. Aha. Ami egy ilyen teljes nonsens, mert hogy ugye ez nyilván ez egy ilyen fizikai bukfenc, hogy, hogy ugye több áram kell a víz szétválasztásának, mint amennyit kapunk a hidrogén elégetéséből. Tehát, hogy ez így nem működhet, de hogy mindegy, végül is hidrogént égetünk valamilyen úton, módon. Úgyhogy nem, szinte ilyen nem jutok benne egyről a kettőre Space Engineers-ben, másoknak ilyenkorra már ilyen hatalmas bázisaik, jó, azért nem, tehát azért ez sem igaz. Viszont nekem van egy 4 kilométer hosszú alagutam, amit nem használok semmire, de legalább 4 óra volt kifúrni. Ja, azt mondtad, hogy szeretsz fúrni. Nem szeretek fúrni, csak valahogy mindig így alakul. Tehát, hogy már itt olyannyira, hogy volt a héten egy stream, ami tudod, ilyen rövid volt, mert ugye mentem utána Viki szülinapjára. És akkor ugrattam egy ilyen nagyot az autóval, mert Hold és kicsi a gravitáció, és valahogy beestem egy kráterbe, és fejre fordult az autó, és onnan is ki kellett fúrnom magam, és így pont most értem fel egy másik lyukból. Mi lenne, ha nem kéne megint belállnom egy lyukba? És tudod, ilyen, tehát, hogy valahogy mindig, tehát, hogy alapvetően nem akarok mindig fúrni, de valahogy mindig fúrás a végén. Minden. A legtöbb kérdésre az a válasz, hogy fúrunk. De tényleg, tehát a legtöbb kérdésre, amit így a játék felvett, arra az a válasz, hogy fúrjunk valamit, valamennyit. Úgyhogy most a következő streamben holnap szerintem Space Engineers fogok streamelni, és valószínűleg fúrni fogunk. Nem, építünk egyébként egy új hajót, amivel majd a későbbiekben fúrunk. Jaj. És még lehet, hogy fúrtok is. Igen. Biztos, ami biztos. Ja, te egyébként a Satisfactory-be, mert ugye te még alfáztál is előtte többet, mint én. Nem vagyok előrébb valószínűleg, mint te, nem haladok a izékkel. Meddig amúgy jutottál el benne így technológiába? Tier 4, azt hiszem. Olajat már akkor nem finomítottál. Nem. Tier 4-nél vagyok. Szeretnék egyébként haladgatni benne, de bevallom őszintén, nem köt le annyira. Abból adódóan, hogy nincs nagyon veszélyes dolog, nem ebből adódóan feltétlenül. Nincs veszélyes dolog nagyon, és nem nehéz benne a gyártás. Tehát, hogy általában azt kell kitalálni, hogy honnan, hova menjen a futószalag, de hogy nem ilyen, tudod, ilyen nem ilyen szuper komplex, meg nem, nincs nagyon sok lehetőség benne építeni. Szóval, hogy én bevallom őszintén, hát még egyenlőre, ahol tartok ott jelenleg, hogy nyilván össze kell majd raknom a gyártósorokat, tehát most az az érzésem, hogy most innen, hogy tovább lépjek, ahhoz annyi kell, hogy az ilyen extra alkatrészeket, tudod, amik ilyen komplikáltabb, ilyen több alkatrészes cuccok, azokat kell nagy számban gyártanom, és akkor ehhez most egy kicsit az az érzésem, hogy ahhoz, hogy ezt a szintet megugorjam, ahhoz annyira van szükség, hogy egymás után rakjak egy halomgyártó cuccot. Tehát, hogy... Na jó, de azt utána így, én ott vagyok most elakadva, hogy tudom egymás után kötni ezeket úgy, hogy egyrészt jól nézzen ki, másrészt, hogy hatékony legyen. Na, én általában ezen vagyok elakadva, hogy lehet az, hogy jól nézzen ki. Tehát, hogy igen, őszintén szóval általában ezzel megy, hogy fog kinézni jól. Most az utolsó stream, amit például toltam belőle, ez csak egy ilyen 2 órás része volt igazából a streamnek, az nagyjából azzal ment, hogy áthúztam majdnem az összes futószalagomat, meg minden ilyesmit, hogy szép legyen. És bevallom őszintén, tehát, hogy nyilván nagyon jó, ha jól néz ki. Igen, valószínűleg egyébként nem tudom, csak nem kapott-e. Engem lehet, hogy zavar az, hogy nincs izé. Hogy nincs rajta nyomás. Érted? Tehát nincsenek támadók. Ja, hát mondjuk tényleg nagyon chilles a játék ebből a szempontból. Mert azt tudom, hogy a Satisfactory helyett a Factorio-ban, abban a legelső rendszer, amit építettem körülbelül, amikor tudtam, azok ilyen gépágyús tornyok voltak, meg egy halom futószalag, ami automatikusan töltötte őket lőszerrel. És én nagyon szeretek ilyenekkel ügyködni, ugye? Hú, hallod. Lehet, hogy ez nekem jobban hiányzik, mint gondoltam. A Factorio-ban például láttam olyan videót, hogy ott már van olyan is, hogy ugye vonatot lehet építeni, és a vonatban ilyen ágyúkocsit telepítesz, tehát ilyen nagy hatótávolsága ágyút. Láttam olyat, hogy így csinált egy ilyen kanyart a vonat, így megállt, és akkor ott konkrétan szarrá bombázott egy ilyen iszonytatóan nagy területen elterülő ilyen fészket. Így megállt a kocsi, kanyarodott, és akkor és közben ott tankolták újra, meg így ez ki volt szolgálva rendesen. Tehát az volt a neve, Big Berta, vagy nem tudom, mi volt ott a csávó, milyen nevet adott neki. De ja, tehát, hogy ilyenek például tök királyok lennének benne. Tehát, hogy én azt tudom elképzelni, hogy azért élvezem jobban a Space Engineers-t, mert ott jobban van az emberen nyomás. Tehát, hogy ott is haladok előre, és ott is fejlődök a technikával, és ott is gyakorlatilag ilyeneket építek, tehát ilyen gyártásokat, ilyenek, de hogy ott azért ott úgy érzem, hogy van jobban, pedig ott sincs még nagyon komoly támadó erő, csak én ölöm meg magam néha. De hogy vagy még egyenlőre nincs. Úgyhogy jaj, haladgatok szépen a Satisfactory-vel, de hogy engem nem húz be annyira, hogy minden időmet azzal öljem. Azt el tudom képzelni, hogyha nem pont most lenne a Space Engineers is, akkor a jelenleg többi játék mellett valószínűleg Satisfactory-znék. Én egyébként pont ma gondolkodtam el, hogy most ugye április 1-je van, egy viccet se toltunk még. Ilyenkor mindig így coveriek toltak mindig valami ilyen poént, emlékszem, hogy ez az utolsó podcast, hát mi szakítunk a hagyományokkal. Ezért vágott DVK-t? Nekik mi a poén? Megy egy streamjük, most egy ilyen 12 órás, így náluk, hogy soha nem lesz Monopoly a csatornán valószínűleg, és meghirdettek egy 12 órás Monopoly streamen, amiben fel van véve egy ilyen rövid hangfájl, mintha baj lenne a képpel, és mintha azt próbálnák megoldani. És hogy akkor látjátok, oké, megpróbáljuk újraindítani. Istenem, amikor így really dude? és vannak, akik elég sokáig nézték, és nem jöttek rá, hogy ez egy loopolt hangfájl. Hát figyelj, most pár évvel ezelőtt csináltunk egy livestreamet, amikor itt voltak nálunk így rokonok, és akkor így játszottunk streambe, meg dumálgattunk. Na most az első fél óra avval telt, hogy szenvedtünk, hogy a Mortal Kombat az normálisan fusson. Mm. Aztán megjött a pizza. És akkor ott hagytuk a streamet. És konkrétan 1000 ember ott nézte a semmit, amíg mi megettük a pizzát. Na, mert akkoriban még kiadta a YouTube a streameket. Most már nem nézni 1000 ember. De hogy senki nem ment el meg, így tök jó, ott maradtak az emberek. Mert ez is content egyébként, hogyha beszélgettek, mit tudom én. Amúgy én most már azt vettem észre, hogy egyébként már tökre általánosan estek vissza. Tudom, ez meg egy YouTube téma, de hogy tökre általánosan estek vissza a streamek YouTube-on. Jó, hát mert stream nézettségek. Én akkor szoktam megnyugodni, amikor ilyen milliós csatornák, tehát ott van Ubisoft North America, amikre én fel vagyok iratkozva, hogy lássam a marketinges szarjaikat, ha kijönne valami új játék. 1,5 millió feliratkozó. Tolnak ilyen livestreameket viszonylag rendszeresen, és ilyen 3-400 nézőjük van sokszor. És akkor én megnyugszok teljes nyugalomban, hogy annyi nekünk is van, akkor valamit mi jól csinálunk. De mint tudjuk, nem az algoritmusban, algoritmus változás az egy városi legenda. Olyan nincsen. De most így gondolkozom azokon, hogy kiket szoktam látni Magyarországon. Streamelni YouTube-on? Streamelni, és hogy ilyen 500-600 felett én már jó régen nem láttam számot. Azt tudom, hogy Stark Panzernek most nagyon jól mennek a streamjei. Én amikor őt utoljára néztem, igen, na 1200, igen, valóban, de az mennyire fura, hogy YouTube-on az a... Csak YouTube streamre van ráállva, ahogy néztem. Tehát, hogy, hogy mostanra már ugye, amikor 1200-es nézést látunk, nézőszámot látunk egy streamre, akkor azt mondjuk, hogy ez tök jó, meg ez nagyon jól megy. Igen, de tudom, hogy neked például egy bőm egy-másfél évvel ezelőtt így a Minecraft streamek alatt egy YouTube-on ilyen nem volt ritka 2000-2500 Egyáltalán nézés. nem. Egyáltalán nem. És nem, én akkoriban nem voltam egy nézett streamer YouTube-on. Tehát, hogy a YouTube streamjeim akkor nem voltak egyáltalán nézettek ahhoz képest, amiket mások elértek. Érted, mire gondolok? Ja, de én sem nagyon látok egyébként ilyen kimagasló nagy streameket így. Meg nem is nézek igazság szerint, de hogy nem repül elém egy se, inkább azt mondanám. De hogy ez valószínűleg ez azt jelenti egyébként, hogy nekünk se ajánlja ki, pedig én amúgy kifejezetten hajlamos vagyok lekattintani ilyeneket. Hát... Én egyébként tényleg hajlamos vagyok lekattintani ilyeneket, mert érdekel, tehát hogy érted, nézem, most is például Star Panzerre, most rögtön rákerestem, és Space Engineers szezik egyébként, és ez tök jó. Ja, úgyhogy ez a stream téma valahogy nem jön be egy YouTube-on. Önhibánkon kívül. Na, de hogy április 1-e, igen, onnan kanyarodtam ide, hogy pont elgondolkoztam azon, hogy eltelt ugye az első negyede ennek az évnek, és hogy így igazából... Ami egyébként nagyon, nagyon depressing. Miért? Hogy hát én nem érzem még eléggé produktívnak ezt az évet, és hogy közben meg tudom, hogy dolgoztam egy csomót, haladtam egy csomó mindennel, de hogy azokat, amiket így kitaláltam, hogy az első negyed évben meg akarok csinálni, azok nincsenek készen. Én mondjuk nem ilyen szempontból gondoltam végig, hanem csak az, hogy hány igazán jó játék volt, amire én személy szerint így rápattantam. És így tök jó konstatáltam, hogy igen, voltak már ilyen nagyon jó kis játékok. Voltak egyébként, nem triplás címeknél, de hogy szerintem voltak már azért olyan játékok, amiket így kifejezetten jelveztem, illetve van olyan is nálam elég sok, amilyen újra felfedezés. Tehát, hogy érted, hogy alapvetően nekem a Space Engineers-szel azért mégiscsak 300 óra fölött vagyok abban a játékban, és ezt nem most raktam bele. Tehát, hogy... Az szép. Viszont... hogy nekem van még játék, amivel játszottam. Na, mesélj, mondjad. Annyira nem sok egyébként. Még egy van, ami, mert most ebben ugye kevesebbet játszom új játékokkal. Egy Factory Town nevű játék. Igen. Na mondjad, milyen a... Ami igazából ilyen kis szuper aranyos, egyszerű grafikájú, nem váltja meg a világot. De tudod, ilyen gyártósoros, meg úgy értem, hogy ilyen teljes gyártásokat kell végigrakni, feldolgozásokat, értékesítést. Én személy szerint egyébként abban a streamben sajnos rossz irányba mentem el technológiailag, és egy rossz technológiát fejlesztettem nagy erőkkel, de hogy ezt nem tudhattam ugye előre. Azért mentem rá, tudod, hogy minél hamarabb ültessünk fát. Tehát, hogy ne csak kivágásból legyen fa, mert nekem ez logikusnak tűnt, hogy ugye a lehető leghamarabb megújulóra váltok egy nem megújuló erőforrást, akkor az ugye hosszabb ideig tart. Tehát ennyi volt igazából a gondolatmenet a dolog mögött, és aztán amikor megépült az egész, akkor így észrevettem, hogy egy piros érméből csinál egy fát. És amikor így állsz, hogy de ez nem is jó deal, nem is tudok piros érmét termelni. De addigra már ugye nagyon sok erőforrás elment, úgyhogy valószínűleg egyszer lesz majd, hogy visszanézzünk a játékhoz, és akkor kaja irányba megyünk el, tehát ilyen állattartás, kaja termelés ilyenek, és abból viszonylag gyorsan lehet piros érméket termelni, és csak aztán állunk rá a fára. Tehát, hogy ez is... Ó, megjelent a Minecraft, az a legújabb frissítés. Hát az remek. Na, szóval, hogy ez így ugye szépen lehet építgetni. Elég aranyos, nem volt annyira intuitív, elég sok minden, annak ellenére, hogy csináltam a tutoriált, tehát ebben a játékban most konkrétan csináltam a tutoriált, ennek ellenére azt mondanám, hogy azért voltak dolgok, hogy ténylegesen hogy kell valamit megcsinálni, ezt nem mindig magyarázta el szuper jól, de hogy alapvetően nem egy szuper komplex dolog az egész, és aki szereti az ilyeneket, azzal így el lehet pötyögtetni. Nyilvánvalóan ez is az a fajta játék, amiben nincs rejtett terhelés. Tehát, hogy azért gyártasz, hogy gyorsabban gyárthass. Nagyjából ennyi. Tehát, hogy a technológiai fejlődés az nincs egy rátható külső erőhöz kötve, hanem elsősorban azért fejlődsz, hogy fejlődj. Érted, hogy mire gondolom? Ja, de ha valakinek már ez elég, illetve ezt szereti, aznak tök jók ezek a játékok. Tehát, hogy a Factoriót is én legalábbis nem azért játszom, mert hogy ilyen hú, de nagy változatosság, meg úgy nem fogom tudni, mi fog történni legközelebb, hanem azért, mert minden egyes alkalommal újra előről nekiállok, bízva abban, hogy egy optimálisabb, izgalmasabb buildet fogok tudni megcsinálni, amivel esetleg hamarabb, vagy egy optimálisabban fogok tudni fejleszteni dolgokat benne. És általában mindig valahol a középetáján így elvesztem a fonalat, és azt se tudom, hogy fiú vagyok-e, vagy lány, és akkor ott így félbe marad ez a projekt, de az nem, nem a játék hibája. Én nem jutottam el soha ilyen sokáig. El kéne belemélyedni, csak olyan kis kevés nézője van annak a játéknak. Most, hogy mondtad, egyébként eszembe jutott, hogy én is játszottam még egy játékkal, és mit ad Isten, ez is egy menedzser szimulátor játék a változatosság kedvéért. Na hát, és még nem is vagyunk a lista végén, ahogy nézem, hogy mik voltak így nekem, meg jönnek. Most így nagyon rá vagyok ezekre pattanva, tehát Tropico, akkor jön az Anno, a Factoritán egyébként nálam is ott van, már egy ideje, és itt van még a Dawn of Man. Mert én meg azzal Na, játszottam. Azt nézegettem egyébként, én még nem jutottam el hozzá, és nem is vagyok meggyőződve arról, hogy el akarok. Mert hogy jelenlegi állapotában el akarok, de nézegettem amúgy. Na most azt kell tudni róla, hogy ez nem egy Early Access játék. Ez nem egy Early Access játék. Nope. Viszont nagyon kis, hangulatos, lassú. Tehát relaxációs játék, abszolút. És gyakorlatilag egy őskori Banished. Megspékelve ilyen területkialakítós mechanikával, mint ami mondjuk a City Skylines-ban volt, tehát hogy megadott, hogy hol legyen begyűjtőmező, hol legyen halászmező. Meg a izében is volt ilyen a Foundations-ben. Igen, a Foundations-ben is. Mondjuk itt nem annyira erőteljes, de ugyanígy meg lehet adni ilyen zónákat, és akkor tök jó, menedzselsz egy ilyen kis közösséget, és gyakorlatilag így mikromenedzseled majdnem, hogy tehát, hogy így tényleg nincs sok embered, nagyon sokáig, tehát, hogy ilyen pár tucat embered van, és így nagyon lassan jönnek az újak, és akkor így szép lassan, így évszakról évszakra, így egyre többen lesztek, szép lassan kikutatod az újabb technológiákat, lesznek először ilyen pattintott kőszerszámok, aztán utána csiszolt, meg csontokból, aztán a végén meg el lehet jutni odáig, hogy már rendes ilyen fém szerszámokkal mész mamutot vadászni, és úgy van kitalálva az egész, hogyha az erdőket így kivágod, az összes állatot lemészárolod, akkor azok nem szaporodnak, és akkor egy idő után éhendög lesz, ha csak nem oldottad meg ezt máshogy. Tehát, hogy lesznek ilyen búzamezők, ha majd megtanultad kultiválni az adott növényeket, meg lesznek ilyen rendes horgászatok, vagy halászatok, de ott is le lehet halászni teljesen tökig a tavakat, meg a falukat. Szóval ilyen nagyon kis hangulatos, iszonyatosan lassú. De ha valakinek ez nem probléma, akkor szerintem ez is egy kifejezetten jól összerakott játékocska. De tényleg dióhéjban őskoriben is, tehát nagyon nem tudok róla így többet mondani, ha így le akarom csupaszítani. Aha. Viszont abból jó. És ráadásul ez se olyan méregdrága, tehát valami 20 pár euró körül van. Dawn of Man. 20-21 euró, úgyhogy annyit... Be akarom majd nézni egyébként, kifejezetten meg akarom nézni, mondjuk ez egy kicsit elvette tőle a kedvemet, hogy ugye nem Early Access, és hogy nem fog fejlődni, mert hogy engem jelenleg nem tűnik annyira izgalmasnak. Van mélysége a játéknak, tehát hogy amíg eljutsz így a különböző technológiai fejlettségekig, ráadásul... Egy idő után bejönnek ilyen törzsi háborúk, meg hogy ugye a törzsedet is így több törzsre bontott szét, csak azért, mert ugye több területet akarsz lefedni, és akkor azok már ilyen külön önálló törzsként funkcionálnak majd. Tehát, hogy így szép lassan egy elég nagy területet lehet ott is beépíteni, tehát van mélysége a játéknak, meg tartalma is. De így első ránézésre, tehát anno, amikor ezt a játékot láttam, ez talán egy ilyen másfél éve volt, egy ilyen... top 10 upcoming strategy games típusú videóban, Tehát, hogy így ott láttam, hogy így Dawn of Man, és mondom, ó, valamilyen őskori építős játék, és kifejezetten ronda is, hát majd izé. Aztán, hogy így elkezdett közeledni a megjelenés, akkor így láttam, nem hogy... Nem is feltétlenül kifejezetten oda, de valóban nem nagyon szép. Igen. Akkor így láttam, hogy jó, abban egy tök jó pofa dolgok vannak, kipróbáltam, és valóban. És ilyen tök chilles az egész, szóval, ha mondom, vérmérséklet függő. Neked valószínűleg ugyanúgy, ahogy a Satisfactory nem eléggé feszített, akkor ez se lesz. Tehát, hogy azt már elég igen, valószínűleg, de egyébként közben meg fura, mert amúgy meg van, amikor élvezem csak ezt a chilles építkezést, de valahogy most ezeknél a játékoknál nem esik úgy igazán jól. És a fene se tudja amúgy, hogy miért. Hát lehet, hogy már így nagyon így rá lettünk szokatva arra, hogy mindig kell, hogy legyen valami feszkó a háttérben. Nálam ez nem feltétlenül van így, csak én, tehát hogy én tudod, hogy én el tudok veszni játékokban, amikben nincs. Tehát hogy a Minecraftban például Let's Play sorozatomban, ami mit tudom, megért 150 részt mondjuk, nem tudom, abból azért 120 részben már nem volt semmi veszély. Tehát azért ez így nem... Na jó, de ott van egy ilyen nagyon komplex rendszer. Tehát, hogy ott... Ja, a nagyon komplex rendszer miatt, igen. Valószínűleg amiatt mentem tovább. És ugye mindig próbáltam egyre veszélyesebb és veszélyesebb dolgokat, ami mostanra meg a végére meg már ugye a legveszélyesebb dolgok is bányáztak nekem, vagy farmoltak nekem. Szóval, hogy azért... Tehát, hogy azért igen, ez így benne van. Nem tudom, én nekem most ezek valahogy... Meg egyébként én mostában azon is gondolkoztam, hogy én most egy ilyen közepes, ilyen nem alkotói válság, egyébként nem hívom alkotói válságnak, inkább így az életemmel kapcsolatban így sokat gondolkozom azon, hogy vajon, mit tudom én, jó irányba megy el, meg valóban ezzel akarok-e foglalkozni, meg ilyenek, meg így. És nagyon sokat gondolkozom azon, hogy vajon tényleg akarok-e annyira játszani, mint amennyit játszom. És közben rájövök mindig, hogy igen, de érted, tehát azért sokat gondolkozom ezen is, így alapvetően, hogy a játékok iránti érdeklődésem vajon most jelenleg ugyanúgy van-e, vagy azért nem kapnak el annyira a játékok, mert nem találok olyan játékot, ami elkapna annyira, vagy azért nem, mert hogy alapvetően kevésbé érdeklődöm a játékok iránt, de a fene se tudja. Hát ez mondjuk egy nagyon jogos kérdés. Én is ezen így szoktam gondolkodni, hogy most néha el kell mérezni. Azért ülök le, mert játszani akarok, vagy azért ülök le, mert tartalmat szeretnék csinálni, általában is. Tehát, hogy játszani is akarok, és abból tartalmat is szeretnék, de hogy az utóbbi időben, tehát ha visszagondolok mondjuk 2-3 évvel korábbanra, akkor hetente 3, néha 4 játékot is kipróbáltam, és abból jött a tartalom. Most meg ott tartok, hogy heti 1 játék, és az bőven elég. Tehát, hogy most már nem habzsolom őket. Amire. Igen, viszont ehhez hozzátartozik azért az is, hogy ugye azért elég erős nyomás van rajtunk, hogy olyanokat próbáljunk. Tehát én is kipróbáltam tömegesen játékokat. Nagyon nagy része ilyen teljesen szar volt egyébként. Nem szar volt, de egy ilyen valami nagyon speciális, nagyon réteg. Tehát ezért volt egy időszak, amikor ilyen nagyon sok játékot kipróbáltam, akkor azért abban nagyon-nagyon sok rossz volt. Igen. Tehát azért abban nagyon-nagyon-nagyon sok rossz volt. Ajjaj. Hát én is így visszanézek, és volt egy-két olyan játék, amiben így belementem így nagy reményekkel, amiben egy utólag így, úristen, azzal hogy tudtam komolyan leülni. De... Jó kis taluló pénz volt, tehát hogy ezek voltak azok, amik alapján most ma már látom, hogy mibe akarok belemenni és időt ráfordítani, és már csak azért is kell ennyire kritikusnak lennem, mert jóval kevesebb idő, szabad időm is van, mint mondjuk 3. Abszolút, igen. Nyilván valószínűleg ez is benne van. Én ezeken sokat szoktam gondolkozni, hogy én érdeklődöm kevésbé a játékok iránt, a játékok kevésbé jók, vagy a játékokkal való videózás az, ami egy... Kiölte belőlünk, kész. Ami nem az, hogy kiölte belőlünk, hanem egy kicsit azért így távolságtartóbbak vagyunk, érted? És akkor mondjuk van egy játék, amire tökre rá tudnék. A Satisfactory az, amin egyébként én papíron minden értelemben tökre rá kéne tudnom kattani, de mégse teszem. Szerintem egyébként ez sokszor ilyen élethelyzet függő is. Tehát, hogy érted, ha most nekünk így mondjuk jobban pörögnének a csatornáink, akkor lehet, hogy sokkal szívesebben játszanánk játékokkal, mint ahogy ezt tettük korábban. Most meg nem pörögnek úgy a számok, és ennek ellenére továbbra is nagyon szívesen játszunk játékokkal, csak most már lehet, hogy jobban megválogatjuk mondjuk, hogy melyik játékkal töltjük el az időnket. Tehát, hogy mondjuk... Igen, mert akkor tényleg élvezzük. Igen, aha, hogy tényleg élvezzük meg, hogy egy másik dolog, ezt annó még a Total Biscuit is mondta, hogy neki azt hiszem talán önálló az Elder Scrolls volt a példa, de most bármelyik játékról beszélhetnénk, aminek van egy korábbi része is, vagy bármelyik kiadóról, akiknek több játéka is volt, hogy egy adott játékot egy adott életszakaszban nagyon megszeretett, mert tudott vele játszani, tudott vele sokat játszani, egy jó életszakaszban volt mellette még, és akkor így ez az egész egy olyan pozitív élménnyé állt össze, ami így megmaradt benne, és így ez így rárakódott a játékra is. És aztán kijött a játéknak a folytatása, vagy egy másik játék ugyanattól a társaságtól, és azt már valahogy nem tudta ugyanúgy élvezni, mert egy másik élethelyzetben is volt mellette. Ettől még a játék nem feltétlenül lett rosszabb, sőt, lett kimondottan jobb is, csak neki nem esett olyan jól, mert mondjuk már kevesebb ideje volt vele foglalkozni, adott helyzetben mondjuk vált a feleségétől, volt már 2-3 gyereke, és egyszerűen nem tudott úgy elmélni. Most már nem Total Biscuitről beszélünk, gondolom. Ja, nem, most így generál, így bármi. Ja, azért, mert hogy tudtam, hogy nem vált a feleségét. Nem, ő nem. Okay. Csak igen. Hogy így az élethelyzetek így úgy befolyásolták a játék élményt, hogy az már nem lett annyira pozitív, mint mondjuk a korábbi, de ettől még a játék nem feltétlenül rosszabb. Csak egyszerűen neki nem kattantak úgy össze benne a dolgok. És ezért nagyon, mondom, szubjektív, bármikor is bármelyik játékot nézzük, tehát még a legelvetemültebben szarjáték is lehet a világ legjobb játéka valakinek. Aha, abszolút, mert hogy az adott, értem, mire gondolsz, hogy az adott körülmények éppen a, igen. Éppen a legideálisabbak, igen. De én most személy szerint egyébként kimondottan örülök, hogy ez a heti egy játék nagyjából ez ilyen viszonylag szerintem tűrhető felhozatallal járt ez én idáig. Most nagyon erősen gondolom, én egyébként mostanában minden új játékot, amikor nem játszhatom azt, amit szeretnék, azt sok esetben ilyen izének élem meg, ilyen tehernek úgymond. Tehát, hogy mit tudom, én most én Space Engineers-ezni szeretnék, abban szeretnék építeni, de hogy abban sem úgy, mint ahogy régen Space Engineers-eztem. Hogyha régen kellettem Space Engineers-ezni, akkor azon pörgött mindig az agyam, hogy mit lehetne építeni, hogyan lehetne építeni, mit lehetne megoldani, hogy már nem ennyire lelkesen egyáltalán, de hogy mondjuk most jelenleg nekem Space Engineers-ezni van kedvem. És akkor mindig, amikor valami mással kell játszanom, tudom, hogy ez nem ilyen kötelező értitek, vagy mit tudom, hogy Sea of Thieves, mert azt nagyon szeretem. De hogyha mit tudom én, mondjuk megbeszéltük a srácokkal, hogy divisionozünk, akkor ez így egy ilyen tehát értitek, tehát hogy akkor mennünk el, és tudtam, hogy elvezni fogom a divisiont, és nyilván tudtam, hogy tartalomban jó a változatosság, mit tudom én, de hogy így közben egy kicsit annyira mégse volt kedve. Igen, szóval ez egy ilyen izgalmas, ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, ez így. Ja, de mondom, én nekem most így továbbra is megvan a roadmap, hogy milyen játékokat várok, és azokat tényleg actually várom. Uh-huh. Ha már negyedszer mondom azt, hogy actually, ezt tőled vettem át egyébként. Ezt valószínűleg tőlem vetted át, igen. De mindegy, ez egy ilyen nagyon-nagyon hosszú, meg nagyon messzire mutató dolog. Én például egyébként most ennek a videónak, ennek az utánajárós Article 17-es videónak az összerakását kifejezetten élveztem. Ja, mert gondolom valami új, amiben benne vagy, érdekel, és akkor mellette, tehát tényleg nekem is az jött le a videóból, hogy ennek tényleg utána jártál, és a videón is ez látszik, hogy így jól össze van rakva, tömör, lényegre törő, és vitális információkat taglal közben, ami mindenkinek jó, szóval ez itt tök jó. Most csak csend van. Ja. Egy kommentet olvasok azzal kapcsolatban, hogy nem kell minden támogatást megköszönni. Én szerintem valamilyen formában minden támogatást meg kell köszönni, és nem is érzem, hogy mondjuk nálunk mostában olyan szuper sok donét lenne, hogy az ilyen nagyon-nagyon vészes legyen. Tehát én azon a véleményem vagyok, hogy nyilván mindegyiket, azt értem, hogy külső szemlélő számára lehet, hogy az már uncsi, de hogy azért annak az embernek, aki adja, azért annak nagyon-nagyon sokat jelent. Ez egy szem shoutout, ami nem egy olyan szuper hosszú dolog. Mindegy, ez tök unrelated, vagy nem tök unrelated, de azért eléggé. Ja, hát szerintem egyikünk se, meg úgy Magyarországon szerintem egyik streamer se kap annyi donétet, hogy ne lehetne legalább megköszönni. Tehát amikor a VR-osok is így megköszönik, így ők mondjuk tömbösítve, tehát hogy beszélnek valamiről, és utána egy 5-10 perc múlva egybe, hogy köszi XYZ, Mutyika, Janika, Pistike, Klárika, tehát még ők is megköszönik, tehát hogy így nem esik be akkora nagy donét áradat még hozzájuk sem, hogy nem lehetne nyilvánvalóan, ha ilyen folyamatosan érkezne, mert van streamer, akinél folyamatosan, tehát volt, mit tudom, én néztem Ninja streamet, és nála már az idegesítette, hogy folyamatosan ugrált a donét hang, vagy a subscribe hang, azt el tudom képzelni, nyilván mindenkinél valószínűleg máshol van ez a határ. Tehát, hogy ez... Ja, de itt szerintem Kárpát-medencébe ez a veszély nem fenyeget senkit se, hogy ennyire brutális legyen. Milyen kis családiasan. Milyen kis családiasan, igen. Ha akarunk, ha nem. Ja, hát figyelj, ez a legvidámabb barak úgyis a környéken. Meg ez volt mindig is, ezt már így a Workers and Republics-ban is így hangoztattam eleget, hogy mi vagyunk a legvidámabb barak itt Közép-Kelet-Európában, szélesebb vidéken. Igen, igen, igen, és abban is egyébként mi vagyunk a legvidámabb barak. Lehet, hogy csak 10 vagyunk házanként, de a legvidámabbak. Ja, úgyhogy szerintem legyen ez már a végszó. Legyünk mi a legvidámabbak, még április 1-én is, főleg akkor. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Két hét múlva találkozunk, ami egészen pontosan április 15-e lesz. Ja, április 15-én találkozunk. Úgyhogy addig is mindenkinek jó játékot kívánunk, és élvezzétek ezt a szép időt, ami mostanság van. Annyira jó, úristen, kint dolgozok majdnem minden nap a kertben. Annyira jó, annyira jó. Te most kertészkedsz. Nem. Újjon abban. Nem, semennyire nem kérdezkedek. Kint ülök a gépem a kertben, és... Ja, várod a Garden Flipper DLC-t, mi? Te is? Igen, igen, igen. Hát, én akartam füvet ültetni, de szerintem kifutottunk az időből. Úgyhogy most már valószínűleg nem fogok füvet ültetni. És szomorú vagyok. De mindegy, szóval, hogy gondolkoztam ilyen füvültetős dolgon, de nem lett bele semmi. Tegnap, de úgyis nem is voltam szinte a kertben. Vagy hát voltam a kertben, de tegnap ilyen baráti találkozók. Tegnap akartam kertfüvet ültetni egyébként, de nem mentem el végül semmit venni belőle, tehát hogy nem vettem se hozzá semmi füvet, semmi ilyesmit. És végül jöttek barátok külföldről, meg jött egy családi barát, akinek a gyerkőcei jöttek legót nézni, meg legóval játszani. Szóval, hogy nem lett semmi füvültetés. De el kellett volna. El kellett volna. Na mindegy, menjünk a rákba. Sziasztok!